Op doel is terug Sillessen, omdat Noppert natuurlijk geblesseerd is, de WK-keeper. Dan de rechtsback. Dat is toch best verrassend. Timber, daar zijn ze de hele week mee aan de gang geweest. Hij moet Mbappé af gaan stoppen. Dan Geertruida, hij is debutant. De man van Feyenoord naast Van Dijk, die hem moet helpen op die positie in deze zware en belangrijke wedstrijd. En linksback is Ake. Dan het middenveld, Droon. En terug Wijnaldum, de verrassing, de vervanger van Frenkie de Jong, heet Kenneth Taylor. Ook omdat Wiever niet okselfris is. Dan de voorhoede, Berghuis, Depay en Xavi Simons. Ook iemand die voor de eerste keer in de basis start. We zien dus drie basisdebutanten bij Oranje met Geertruida, Taylor en Simons. Dat zijn de mannen die het moeten gaan doen tegen de verliezend finalist van het wereldkampioenschap. In het Stade de France, dat schitterende stadion dat al vrijwel helemaal vol zit in Saint-Denis, vlak buiten Parijs. De Fransen die vlak voor het is begonnen, deze wedstrijd nog afscheid namen van een aantal internationals, onder wie aanvoerder Lloris, die er niet meer bij is. De doelman die wordt vervangen door Maignan. Alle andere Franse spelers die gaan we straks nog veelvuldig noemen. Maar toch even die voorhoede uitlichten, want die is wel opvallend. Met drie jongens uit Parijs en omstreken. Kingsley Coman, echt uit de hoofdstad. Mbappé is geboren in Parijs, maar opgegroeid in Bondi. Net als Kolo Muani. En hij is de spits vandaag. Niet Giroud, die op de bank zit. Maar Kolo Muani dus, die het geweldig doet bij Frankfurt. En gaat vertrekken hoogstwaarschijnlijk naar een veel groter club. Maar iedereen... ja, valt eigenlijk in het niet bij die grote man. De nieuwe kapitein, de nieuwe aanvoerder van de Fransen. Die daar ongelooflijk trots op is. De ster van heel Frankrijk, van voetbal binnen Frankrijk. Die hier wil laten zien dat hij ook een echte aanvoerder is. Kylian Mbappé, we gaan natuurlijk allemaal op hem letten. En vooral op hoe Nederland hem moet afstoppen. Want het lukt bijna niemand. Maar Geertruida, Timber en iedereen die het mag proberen bij Oranje mag het vandaag gaan laten zien. Het zal een hels karwei worden. Zeker aangezien Oranje een half elftal mist. Maar wie weet kunnen ze stunten tegen de Fransen hier in Stade de France. Ja, we hoorden het Jeroen net al zeggen. Het woord verrassing is een aantal keer gevallen. Laten we even naar de bondscoach luisteren. Hij geeft Jeroen Stekelenburg tekst en uitleg bij zijn keuzes na een verre van ideale voorbereiding. Natuurlijk is het duidelijk dat het niet de ideale voorbereiding is. Als je bij elkaar komt, ga je uit van je selectie. Ga je ook een beetje uit... het elftal wat je in je hoofd hebt. En ja, dan verandert dat gedurende de week. En... klopt het dan dat ik zeg ongeveer de helft is wel veranderd, hè, van die basis die je in je hoofd had? Nou ja, of het de helft is of iets minder dan de helft, dat kan ik niet ontkennen. Maar oké, dat accepteer je en je gaat verder. En je gaat... en dat hebben we in ieder geval ook geprobeerd, één, rustig te blijven. Want als de coach al in de war raakt en zenuwachtig wordt, dan ja, dat merken spelers. En twee... gewoon andere poppetjes ingevuld. Ook niet van posities veranderd met spelers die zouden spelen en nu spelen. Gewoon gezegd, oké, deze is er niet, dan gaat iemand anders spelen. Wat was nou het moeilijkst? Wat was de moeilijkste plek om in te vullen van iemand die weg is gevallen? Nou, dat was vrij duidelijk. Mats Wiever was ook een optie. Maar hij is niet ook zo fris, dat is ook de reden dat hij... dat hij daar niet start en daar was ik nog niet over uit. Maar gisteren wisten we wel dat hij hoogstwaarschijnlijk niet fit genoeg was om te starten. Taylor is voor velen toch wel een verrassing. Hij heeft een moeilijke periode gehad bij Ajax. Laatste wedstrijden wel weer gespeeld. Waarom kies je voor hem? Omdat Wiever geblesseerd is? Zijn er dan niet andere opties op die plek of heb je alle vertrouwen in hem? Ja, ik heb alle vertrouwen in Kenneth, want anders was hij niet geselecteerd. En ik onderschrijf dat hij een mindere periode had en de laatste weken beter. Maar het is ook weer een kans. En natuurlijk waren er andere opties. En natuurlijk waren er andere opties qua positie. Hè. Je had ook eventueel Wijnaldum terug kunnen halen of Klaassen te brengen. Dus ja, maar nogmaals wat ik net aangaf. Gewoon een ander poppetje en die krijgt een kans. En die is goed genoeg om het te laten zien. Is dat van die poppetjes ook de reden dat Geertruida en Timber zo staan? Zou Timber al je rechtsback zijn geweest als de licht had kunnen spelen? Is dat waarom de een rechts en de ander in het centrum staat? Ja, dat klopt. En buiten dat hebben we dat nog besproken. Ik heb het ook nog besproken met Virgil. Lutz maakt zijn debuut. Ja, dat is al spannend genoeg voor iedere goede speler. Ja, en Timber heeft meer Nederlands elftal ervaring. Dus die mag Mbappé wat vaker tegenhouden. Kun je Geertruida dan wat meer helpen op de positie waar hij nu staat? Is dat het dan ook een beetje? Ja, maar beide spelers kunnen beide posities gewoon heel goed invullen. En we hebben nogmaals ook gezegd, we zijn de hele week met Timber aan de slag geweest als rechtsback. Hoe, aan de ene kant is daar ook de ruimte om te voetballen, omdat normaal gesproken Mbappé niet de aanvaller is die heel veel mee verdedigt. Maar ja, ja, dan moet je de restverdediging moet je wel goed op orde hebben. En daar hebben we heel veel aan gewerkt. En ik hoop dat dat met name, en dat zal heel belangrijk zijn vanavond, dat dat goed is. Bij mij in de studio, analist Leone Stendler. Leone, welkom. Dankjewel. Frenkie de Jonge is geblesseerd, dat wisten we al. Mats Wiever blijkt dus niet helemaal fit, al dus Koeman. We zijn dus nu in de fase beland dat de vervanger van de vervanger gaat spelen. Ja. Jaagt dat je angst aan? Tegen deze tegenstander natuurlijk wel. En als je dan ziet dat Kenneth Taylor in de basis staat, en als ik kijk naar zijn verdedigende kwaliteiten, ja, dan maak ik me wel zorgen om dat middenveld vandaag. En ja, had ik eerlijk gezegd al gehoopt dat Gravenberg wat hoger in de hiërarchie zou staan, dat hij in eerste instantie zou worden opgeroepen. En ik had nu eigenlijk gedacht dat dit de perfecte oplossing zou zijn om hem er gewoon op te zetten. Ja, Gravenberg kwam erbij, hè? Van Jong Oranje is er later bijgehaald. Die had je gewoon in de basis gezet dan? Ja, dat is natuurlijk het gekke ervan. Kijk, het is duidelijk al dat Koeman selecteert de man niet in eerste instantie. Dus dan zie je al eigenlijk waar die staat in de hiërarchie. Dat vind ik jammer. Ja, dan nog, ik snap wel dat je dat dan niet doet, maar ik zou het wel hebben gedaan, omdat ik denk dat hij de beste man op deze positie is als Frenkie er niet is. Timber op Mbappé, want dat wil Koeman een debutant Geertruida dus niet aandoen. Blijkbaar zei hij eigenlijk dit. Snap je die verklaring? Nou, niet echt. Zeker omdat je Mbappé, ik denk dat je hem met z'n tweeën zal moeten gaan opvangen. Dus Mbappé gaat Geertruida natuurlijk continu tegenkomen. Dat is wat Koeman volgens mij in zijn Barcelona-tijd ook heeft geleerd. Toen heeft hij één wedstrijd, heeft hij Dest volledig op Mbappé gezet. Dat werd één grote ramp. Die wedstrijd daarop dacht hij, wacht even, dit moeten we als collectief gaan doen. Dus ik verwacht dat hij dat nu ook van deze jongens verwacht. Dus het is natuurlijk gek om dat argument dan aan te dragen. Want ze gaan het met z'n tweeën moeten doen. Ja, vol in de man, denk ik, moet je dan dus niet doen. Dat moet je niet willen. Dan ben je weg. Ja. We hebben een hoop vervangers. Is er nog een andere keuze die jou verrast vandaag? Nou ja, de buitenspelers. Kijk, ik ben echt fan van Simons. Ik ben blij dat hij zijn basisdebuut mag maken. Maar je hebt eigenlijk nu twee buitenspelers met Berghuis en Simons, die eigenlijk geen wingers zijn. En dan heb je ook nog eens Depay, die heel graag in de bal wil komen. Ja, je moet wel zorgen dat er iemand diepte in het spel houdt. Dus daar maak ik me wel een beetje zorgen over. Dus dat vind ik interessant, hoe dat gaat uitpakken. Als we het hebben even over Frankrijk, hè, laten we niet doen als Mbappé de enige goede voetballer is daar. Waar moeten we nog meer op letten? Ja, we hebben natuurlijk ook gezien op het WK dat ze als collectief, ze kunnen zoveel soorten spellen spelen. Ze kunnen terugzakken, compact houden, ze kunnen volle bak druk houden. En ze hebben zoveel individuele kwaliteiten. Ik ben enorm fan van dit middenveld. Rabiot, Griezmann en Tchouameni samen. Dat is echt een soort machine gebleken. Griezmann natuurlijk een andere positie dan we bij zijn club zien. Ja, dus ik kan bijna niet kiezen. Maar uiteindelijk gaan we toch allemaal naar Mbappé zitten kijken. Dat is de grote speler. Als ik heel eventjes naar Stade de France ga. Heren, Gravenberg op het middenveld. Hebben jullie daar überhaupt nog rekening mee gehouden? Ja, ik niet heel erg, omdat hij pas zo laat werd opgeroepen. Ja. Het is geen verkeerd idee, zeker niet. Maar Koeman ziet het nog niet zo in hem zitten om hem dan gelijk neer te zetten. En bovendien, hij speelt ook heel weinig, hè, bij Bayern. Dat zal toch ook een overweging zijn geweest, denk ik, voor Koeman om het zo te doen. Maar Taylor draait ook niet heel lekker, hè? Dus nee, is dat dan een overweging voor jou? Ik vind het, tuurlijk, ik snap wel, als je bij je club niet zoveel speelt. En dat zie ik ook. Alleen, ik vind nog steeds een speler die bij Bayern München speelt, nou ja, toch wel de beste club in Europa. Samen met Holland. Ja, nu stilte, dus praat even door. Ja, zal ik doen. Ik heb nog een heel lang verhaal. Ja, bij deze, ja. Leon heeft nog een heel lang verhaal. Komt helemaal goed. Ja. Nee, maar kijk. Ik zeg het maar even. Dankjewel voor de coaching. Als je bij Bayern München speelt, ook al speel je niet de hele tijd. En je vergelijkt dat met Taylor, die eigenlijk de opvolger is van Gravenberg, niet onomstreden is bij Ajax, uit de slechte fase komt. Ja, ik zou gewoon voor Gravenberg kiezen. Weet je, gooi hem gewoon voor de leeuwen, geef hem weer vertrouwen en gebruik zijn kwaliteiten. Ook omdat hij een fysiek heeft wat je misschien wel nodig hebt in deze wedstrijd? Absoluut. Het niveau van tegenstanders wat hij gewend is, het niveau van wat hij om zich heen heeft op de training. Ja, dat is natuurlijk niet te vergelijken met wat er nu bij Ajax speelt. En welk niveau Ajax iedere week tegenkomt. Alleen tegen een aantal clubs natuurlijk topwedstrijden. Ja, ik denk echt dat Gravenberg iets meer krediet verdient. En dat is natuurlijk al langere tijd aan de hand. Dus je zou bijna nu het gevoel krijgen, oké, als speler in Nederland kun je beter wat langer blijven. Dan dat je die grote stap maakt naar een fantastische club. Want dan word je niet meer opgeroepen voor Oranje, omdat je misschien niet onomstreden bent bij die club. Je kan beter in de basis in de Eredivisie spelen. Zoals ook misschien Mats Wiever, die ook snel in beeld is gekomen, terwijl er in het buitenland ook nog wel wat middenvelders rondlopen. Zeker. Nou moeten we... Kijk, Koopmijn is natuurlijk geblesseerd en er zijn wel... Natuurlijk zijn er andere opties, maar Wiever vind ik wel... Ja, ik vind het ook wel terecht dat hij is geselecteerd. Maar niet okselfris dus. Misschien is hij er ook weer bij tegen Gibraltar. Misschien ook die andere spelers die dus blijkbaar, we weten het nu, buikgriep hebben. Daar is nu eindelijk duidelijkheid over. Geen Kip Kerry, geen ander virus. Het is buikgriep. In positieve zin kijken veel, denk ik, Nederlandse voetballiefhebbers uit naar Xavi Simons in een topwedstrijd. Ja, tuurlijk. De loftrompet is door iedereen inmiddels afgestoken. Hij maakt natuurlijk persoonlijk een fantastisch seizoen door met PSV. Wat minder. Maar die jongen die is iedere week zo fantastisch goed. Dat is genieten. En ik hoop dat hij het vandaag ook kan laten zien. Nou, we gaan er naar kijken en luisteren. Voor ons zitten Arman Afsaroglu en Jeroen Elshoff in het Stade de France. Veel plezier. Onderweg in het Stade de France, want de aftrap is verricht door Memphis Depay. Het is een grote wedstrijd. Dat gevoel krijg je toch als je hier zit en al die Fransen om je heen ziet. En toch ook een grote pluk oranje in de hoek van het stadion. De Marseillaise heeft geklonken. Een minuut applaus voor twee Franse helden uit het verleden. En balbezit nu voor Nederland achterin in een stadion waar Nederland slechte herinneringen aan heeft. Sowieso heeft Nederland al bijna 100 jaar niet meer gewonnen van de Fransen in Frankrijk. Dat was in 1936 in het Parc des Princes en in Stade de France. Dit stadion dat pas sinds 1998 bestaat, maar al wel veel geschiedenis heeft door al die finales die er zijn afgewerkt. Heeft Nederland zelfs nog helemaal niet gewonnen. Bal bezit achterin voor Oranje, voor Timber. Die speelt hem terug naar de man die terug is onder de lat bij het Nederlands elftal, Jasper Cillessen. Cillessen geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk geeft hem mee aan Drone. En Drone geeft hem aan Ake. Ake geeft hem aan terug Van Dijk. En zo speelt Nederland de bal even rond om vervolgens de opening te plaatsen naar Timber. Timber onder de voet door, geeft hem terug naar Geertruida. Geertruida en op zijn beurt vindt hij Van Dijk. Zo gaat het even rond. Op een rustige manier. En zoekt Nederland even de kalmte in balbezit. En zien we eigenlijk de Fransen doen wat ze altijd doen. Ook gewoon wachten tot het moment van druk zetten. En dat wordt eigenlijk nu gegeven. Dat mag Ake dan gaan oplossen. Ake teruggespeeld naar Cillessen. Toch interessant om te zien hoe Geertruida zich staande houdt. Natuurlijk heeft hij ervaring in de Eredivisie bij Feyenoord. Maar zoals Ronald Koeman ook al zei, het is altijd spannend om te debuteren in het Nederlands elftal. En dan tegen Frankrijk in Parijs helemaal. Balverlies nu op het middenveld. En dat is precies dat moment waar de Fransen dan zitten te wachten. Met Mbappé die al dacht aan zijn eerste goal als aanvoerder van de Fransen. Maar hij wordt de voet nog dwars gezet op het juiste moment. Nu Griezmann, slimme balverovering. Colomouani is weg en aan de linkerkant komt er een kans. Nu teruggegeven. Griezmann, goal! 1-0 Frankrijk in de tweede minuut. En dat is dan precies waar je bang voor bent. En dat is dan ook precies wat gebeurt. Slim Griezmann die de bal verovert. Zelf de aanval opzet en hem uiteindelijk ook afrondt. De man die teleurgesteld was dat hij niet de aanvoerder is van de Fransen. Maar hij heeft zich over die teleurstelling heen gezet. En zet de Fransen nu al binnen 2 minuten op voorsprong. En oh, oh, oh, Oranje. Je ziet aan Virgil van Dijk nu ook. Die probeert de boel bij elkaar te houden. Het is een fout van Taylor die zich toch de kaas van het brood laat eten door Griezmann. Die moet daar gewoon steviger dat duel in. Maar Griezmann is slimmer, sterker en rond vervolgens ook zeer doeltreffend af op aangeven van Mbappé. Een nachtmerrie voor het Nederlands elftal. Frankrijk leidt, doelpunt Griezmann. De laatste keer dat ik op deze stoel zat, Arman, dat was op 31 augustus 2017. Toen werd het hier 4-0, een afstraffing. Zo ver zijn we nog lang niet, maar dat begon ook met een hele vroege goal. En ik dacht zelfs ook van Antoine Griezmann in die wedstrijd. En dit is natuurlijk absoluut niet zoals je wil beginnen. Wat een slappe hap op het middenveld. En je voelt het eigenlijk wel een beetje aankomen in die opbouw. De eerste keer dat de Fransen druk zetten is het gelijk bingo voor de ploeg van Deschamps. 1-0 is de achterstand. En we moeten nog 87 minuten in dit kolkende Stade de France. Nou, we weten dat dit elftal over enorm veel veerkracht beschikt. Dat hebben we gezien tegen bijvoorbeeld Argentinië op het wereldkampioenschap. Maar onder de eerste periode Koeman kwam dit elftal toch ook vaak terug van een achterstand. Daar moeten ze nu dan maar direct aan beginnen met de eerste aanval die nu wordt opgezet via de rechterkant via Berghuis. Berghuis die versiert een hoekschop. Dat is dan al iets om naar uit te kijken. Dat Nederland zelf überhaupt op de helft van de Fransen is terechtgekomen en een corner dus mag nemen. Maar je zag het inderdaad in de voorzichtigheid ook van die opbouw. Toch een beetje nerveus dat begin. En dat het juist op die plek fout gaat waar we allemaal voor vrezen, maakt het toch eens extra pijnlijk. Nou, een hoekschop dan voor Oranje met onder andere Memphis Depay die daarbij staat. Geertruida is een geweldige kopper, die is mee naar voren. Maar de Fransen hebben Konaté en Upamecano achterin. Daar is die hoekschop. Die kan worden weggewerkt, opgevangen door Xavi Simons. Die probeert het met een volley. Maar schiet de bal een meter of vijf naast het doel van de nieuwe Franse doelman. Na jaren Joris, nu Mike Maignan in pas zijn zesde interland. Hoeft hij nog niet echt aan de bak. Hij kan de bal nu rustig ophalen en hem weer in het spel gaan brengen. Deschamps zit rustig op zijn stoel. Bondscoach sinds 2012 van de Fransen. Want dit is precies de start waar hij op heeft gehoopt. Ja, zijn contract werd net op het laatste moment verlengd door Le Gret. Dat was de bondsvoorzitter van de Fransen jarenlang. Maar door allerlei schandalen en door wat opmerkingen over dat hij Zidane nooit van zijn leven zou aanstellen als bondscoach, werd hij uiteindelijk de laan uitgestuurd. Maar zijn laatste daad zorgde dus wel voor dat Deschamps voorlopig nog de komende jaren de bondscoach is. Als de Fransen tenminste resultaten blijven halen. Je weet het bij Frankrijk maar nooit. Maar hij zit er al sinds juli 2012. Weer gaat de bal nu achterin. Rond bij het Nederlands elftal. Van Dijk op Geertruida. Geertruida terug naar Van Dijk. En die opent dan. Dat is een goede opening op Berghuis. Berghuis neemt hem mee naar binnen toe. Geeft hem op De Roon. De Roon zoekt en vindt Ake. Ake wordt opgejaagd. Dat is de man die toch voortdurend onder druk wordt gezet nu als de bal daarna bij Simons belandt. Dit is goed van Nederland. Taylor, prima zelfs, maar die geeft hem achter bij Naldum. Taylor wat onwennig begonnen aan deze wedstrijd. Het doordekken nu van Timber op Mbappé is stevig en goed. Maar Kolo Muani draait en keert als een ballerina nu. En krijgt daarbij een tik tegen de enkels. Gaat onderuit en de scheidsrechter vindt dat een vrije trap. Nou, in ieder geval een fase waarin de duels even wat steviger worden aangegaan door Oranje. Het moet ook wel. Want de eerste keer dat het niet gebeurde ging het direct mis. En we zien het gezicht van Ronald Koeman. Die baalt daar toch stevig van. Naast zijn broer Ronald Koeman en de nieuwe assistent Sipke Hulshoff. Erwin Koeman bedoel ik. Of Erwin Koeman. Sipke Hulshoff die veel complimenten kreeg van Virgil van Dijk bij de persconferentie gisteren. De Fransen in balbezit met Koundé. Daar is achterin iets veranderd. Varaan, 29 pas, heeft bedankt als international. Hij wordt vervangen nu door Konaté achterin. Bal direct naar voren gespeeld. Kolo Muani speelt de bal op het lichaam van Geertruida. Die ik echt wel sterk vind beginnen eigenlijk in de openingsfase. Oogt helemaal niet zo onwennig en nerveus als Taylor bijvoorbeeld wel. Hij speelt met vertrouwen. Lucero Geertruida maakt nu wel een overtreding. Want hij duwt Kolo Muani in de rug. Dat betekent dat de Fransen een vrije trap krijgen. De meest herkenbare man op het veld zal die gaan trappen. Want Griezmann heeft iets aan zijn kapsel gedaan. Ryan Babel had ooit ook zo'n kapsel. Hier, hij scoorde die. Helemaal roze. En misschien is het wel een eerbetoon aan Babel. Terwijl wij een retour op ons oor krijgen. En ik ga vragen aan de studio of die eraf gehaald kan worden. Dat is inmiddels gebeurd. Bedankt. Griezmann gaat de vrije trap nemen voor de Fransen. We schrijven de zevende minuut. En Griezmann gaat het doen. Ja, ze hebben natuurlijk veel kopkracht met die verdedigers die mee zijn. Allemaal lang. Konaté is 1,92. Upamecano wat minder groot, maar nog altijd 1,86. Daar is de vrije trap. En dat gaat niet goed. En het is 2-0. Oh, oh, oh. Wat is dit voor wedstrijd aan het worden. Upamecano dus. Hij had zijn hoofd niet nodig, want die bal blijft hangen. En na 7 minuten en 20 seconden tekent er hier zich heel veel ellende af in het Stade de France. Want Frankrijk heeft er 2 en Nederland 0. Waar gaat dit heen vanavond? Griezmann trapt. Sillissen krijgt hem tegen het lichaam. En via het been van Upamecano, die dat zelf nauwelijks door heeft, gaat hij erin. Nog even zal er gekeken worden naar eventueel buitenspel van Rabiot. Dat gaat de VAR nu doen. Maar wat is dit allemaal, zeg, hier in de Stade de France? Is het ook geen hens, vraag ik me af. Nou, we gaan het allemaal horen. Voorlopig staat de goal van Upamecano. Hij staat zelfs helemaal, want de check is voorbij. Dus is het 2-0. Sillissen kijkt eigenlijk te veel naar Rabiot, die zijn voet nog uitsteekt daar. En doet dan te weinig met die vrije trap, die gewoon direct op doel gaat. En door dat hij de bal alleen maar op zijn vlakke hand licht wegtikt, kan Upamecano dus simpel van dichtbij binnenwerken. Ja, we gaan ons... We maakten ons al zorgen, een klein beetje, maar nu maak ik me heel veel zorgen. De eerste wedstrijd onder Ronald Koeman in zijn tweede ambtstermijn als bondscoach. En het begint op deze manier, 2-0 achter na 8 minuten. Griezmann en Upamecano. Je krijgt toch een heel sterk oh-oh gevoel in deze wedstrijd die dus nog ruim 80 minuten duurt. Hoekschop snel genomen door Oranje, geprobeerd De Roon te bereiken op de rand van het 16 meter gebied. Maar dat lukt niet. Dan wordt die bal weggekopt. Uiteindelijk door Taylor blijft Oranje wel in balbezit via Geertruida en Van Dijk. de rust bewaren. En vooral toch wat scherper verdedigen nu. Ja, inderdaad. Ake heeft het nu met een opening die uitstekend is op maat. En uit de lucht wordt geplukt door Berghuis. Hakjes ook prima. Timber doorgelopen. Wat kan Nederland aanvallend gezien? Ja, het zal toch echt van zich af moeten bijten. Meer en meer. Dat gebeurt nu met een goede combinatie. Berghuis geeft hem. En de eerste poging is er een van Wijnaldum. En er een van Magnan die hem makkelijk kan oppakken. Nou, we hebben ons gemeld in de 16 meter gebied op een serieuze manier. Dat mag ook wel na bijna 10 minuten. En die 2-0 achterstand dus door twee kansen die er onmiddellijk in vlogen. Nou, je krijgt er een heel naar gevoel van het begin van deze wedstrijd. Maar er is nog natuurlijk best wel alles mogelijk. Niet als Mbappé er vandoor is. En Kolo Muani. Nou, dat gaat allemaal goed. Sillissen heeft hem. En heeft de tijd om er iets mee te doen. Trapt hem, denk ik, ver. Of trapt hij hem rustig kort. Hij trapt hem kort. En zo kan Nederland het spel verplaatsen naar de linkerkant. Via de Roon nu Ake. Die ziet inderdaad dat het even wat rustiger moet. Wel goed vooruit gespeeld die bal richting Taylor. Maar dan kan Memphis de bal niet verlengen en neemt Frankrijk weer over via Rabiot. De Roon doet wat hij kan om Rabiot weg te houden van de veldhelft van het Nederlands elftal. Want het lukt ook. Via Koundé en Coman meldt Frankrijk zich alsnog. Maar Nederland zit er nu wel goed tussen. Overname via Memphis Depay. Ake dan de diepte ingesprint. En hier komt toch een goede kans aan. Een goede kans en die gaat er niet in. Omdat Berghuis uiteindelijk de voet wordt dwarsgezet door de linksback van de Fransen. Theo Hernandez. Prima gespeeld door Ake. Het is ook de vraag of het geen buitenspel was. Maar Hernandez loopt dat gat heel snel dicht. En Berghuis heeft simpelweg te veel tijd nodig om die bal op het doel te krijgen. En dan moet je altijd nog maar afwachten wat ermee zou gebeuren. Maar op doel had toch wel gekund, misschien wel gemoeten. Oranje probeert nu wel wat scherper te worden, wat feller in de duels die ze af en toe wil winnen. De Fransen hebben zoveel wapens dat je ook weet dat je één keer maar die bal de diepte in hoeft te sturen en Mbappé is vertrokken. Ja, en dit is bijvoorbeeld weer zo'n bal de diepte in. Dat gaat dan allemaal maar net goed. Ja, ik denk dat het voor de neutrale toeschouwer een hele mooie, leuke aanvallende openingsfase is. Maar laten wij dat nou net niet zijn. Dus voor ons is het iets minder met die 2-0 achterstand. Voor de Fransen dus een prima start. Het is, als we kijken naar de cijfers, een hele snelle 2-0 achterstand. De snelste voor Oranje sinds 25 november 1951. Toen stonden we na 8 minuten 2-0 achter tegen de Belgen. Dat is lang geleden. Wat dat betreft historie, maar niet op een prettige manier. Overname nu weer voor de Fransen. Tempo in de wedstrijd is enorm. En Nederland moet daar dus in mee met Theo Hernandez die hem heeft en het middenveld geeft. Dus zien wat daarmee gebeurt of hij naar de rechterkant gaat. Ja, Koundé krijgt hem en Koundé speelt hem terug op Konaté. Even temporiseren, dat is wat de Fransen doen. En ze spelen hem dus rond met Tchouaméni. En Griezmann is de dirigent op het midden die wijst waar het naartoe moet. Het moet dan naar de linkerkant. En die Theo Hernandez die op het wereldkampioenschap een goede indruk maakt nadat hij erin kwam voor zijn geblesseerde broer. En hij op die positie veel beter deed. Dat eigenlijk heel toernooi heeft laten zien. De bal gaat rond, het driehoekje. Daar moet Ake nu tussen gaan zitten. Kan hem laten lopen, dan gaat hij ingooien naar Nederland. Via Ake, die hem snel teruggooit naar Sillissen. Om nog maar eens aan te geven hoe groot het arsenaal is. Waar Frankrijk uit kan putten. Iemand als Camavinga, die een fantastisch seizoen doormaakt bij Real Madrid. Zit daar gewoon op de bank. Ze hebben geweldige verdedigers. Denk ook aan Saliba van Arsenal bijvoorbeeld. Ze hebben zo'n groot arsenaal aan spelers, dankzij die geweldige jeugdopleiding ook van de Fransen. Pavard zit bijvoorbeeld ook vandaag weer op de bank. Bal bezit nu voor Oranje voor Geertruida, die een breed heeft gespeeld naar Virgil van Dijk. En dan Ake terug naar Van Dijk. En zo is het even zoeken dat de Fransen nu doen wat ze graag willen. Juist even inzakken, afwachten tot ze gebruik kunnen maken van de snelheid van die aanvallers. En wellicht een nieuw foutje in de opbouw van de spelers van Nederland zelf. Maar dat gebeurt nu even niet. Bal gaat terug naar Sillis. Het is voor de Nederlanders de vijfde keer dat er wordt gevoetbald in Stade de France. Eén keer gelijk op het WK in Frankrijk in 1998. En de drie keer daarna alleen maar nederlagen met 2-0, 4-0 en 2-1. De laatste wedstrijd hier was 5 jaar geleden. Toen was Koeman heel erg boos op Virgil van Dijk. Omdat hij een foutje maakte. Nederland verloor die wedstrijd nipt. Maar succes in Stade de France heeft Nederland dus nooit mogen proeven. Toen zei Koeman in de afloop dat er wel wat kleur op de wangen was gekomen. Maar die kleur is nu ver weg. Ze zien heel bleek. Hij ziet er heel bleek uit op de bank als de bal naar de rechterkant gaat naar Timber. Timber controleert, geeft hem terug naar Geertruida. Ja, het is ook even vertrouwen aan de bal vinden. Dat lukt Nederland nu in de 14e minuut. Met Van Dijk die zelfs de veldhelft van de Fransen mag betreden. Laat je niet in de luren leggen door die Fransen. Want als ze zich terugtrekken en je denkt dat je de bal veel hebt, dan kan je ineens tegen een counter oplopen op snelheid. En dan krijg je de volgende tik te verwerken. Dus je moet secuur blijven aan de bal. Dat moet Ake dus ook doen. Die geeft hem aan Geertruida. Geertruida aan de Roon. Die hem is komen ophalen. Die staat er vrij op het midden. Wordt dan bijna allemaal aangespeeld. voor hem toch ook even vervelend. Want hij is dus terug na lange tijd bij Wijnaldum. En dan wil je niet op deze manier aan de wedstrijd beginnen met een 2-0 achterstand al heel snel. Simons gaat binnendoor, wordt afgestopt. Maar de bal blijft wel in Nederlands bezit bij Kenneth Taylor. Taylor, een van die basisdebutanten dus. Net als Geertruida en Xavi Simons. Die heeft in totaal al langer gespeeld nu dan hij had gedaan. In het Nederlands zelf tot vandaag. Want hij had pas 8 minuten gespeeld in Oranje. Dat was tegen de Verenigde Staten op het WK. Nu zijn we al 14 minuten bezig. En leiden de Fransen met 2-0 door doelpunten van Griezmann en Upamecano. Die tweede werd al gemaakt in de 8e minuut. Opening van Oranje aan de rechterkant bij Berghuis. Mislukt. Frankrijk mag gooien, gaat dat doen via Hernandez. Het is overigens best stil geworden in Stade France, waar de sfeer buitengewoon goed was voor de wedstrijd begon. Nog wat geholpen door die vroege 1-0 en die vroege 2-0. Maar nu zit iedereen wel weer rustig op zijn stoeltje te kijken naar wat Mbappé en consorten nog meer allemaal gaan doen. Niemand die zich ergens zorgen om maakt. Nu misschien wel als Nederland kan komen in het 16 meter gebied. Ook is beland en het schot komt ook van Memphis Depay. Maar dat schot wordt geblokt en dat is jammer. Want daar zag het er even dreigend uit, want Nederland probeerde. Maar die dreiging is nu weg. Dat is Upamecano, de man die vandaag een andere trainer kreeg. Bij Bayern München de bal naar voren heeft geschoten. En Griezmann. Ja, dit vinden de Fransen natuurlijk heerlijk. Hè? Terwijl ze een vrije trap krijgen, Griezmann onderuit. Gewoon lekker wachten met zo'n voorsprong. Ze hoeven helemaal niet meer. Dat zit toch al niet helemaal in het DNA van deze ploeg om altijd maar naar voren te gaan. En dan laten ze Nederland aanvallen. Dan heb je nu een paar keer toch het idee dat Nederland in het 16 meter gebied komt. Wat mogelijkheden krijgt en creëert. Maar dat is toch vaak ook een beetje de boer in slaap tussen wat die Fransen doen. Die nu wel inleveren omdat de bal niet goed geraakt wordt door Koeman. En dus gaat hij nu naar de voeten van Virgil van Dijk. Van Dijk geeft hem aan De Roon. En De Roon tikt hem naar Geertruida. Geertruida vraagt om aanbod. Waar kan dat naartoe? Naar Taylor, die veel wordt aangespeeld. Dat ging in de openingsfase dus mis. Nu doet hij het veel beter. Via Van Dijk gaat het weer naar Ake, weer naar Taylor. Taylor naar Simons. Simons die moet het duel aangaan, maar dat gaat niet goed. Toch Nederland, omdat Ake hem krijgt, dan de dieptebal, die helemaal niet zo slecht was. Wijnaldum geeft er ook applaus voor, maar was te hard. Ja, dat zal Nederland toch wat vaker moeten gebeuren. En bij Nederland wat vaker moeten gebeuren. En die diepte vinden is één lastig. En mensen die diep gaan, heeft Nederland ook niet echt. Wijnaldum is er één van, maar dat ging hier dus maar net mis. Ja, natuurlijk zijn er excuses voor deze vroege achterstand. Maar ja, je hebt er zo weinig aan. En aftrap van een kwalificatiecampagne waar je goed wil beginnen. En goed begint Oranje allerminst. En daar komen de Fransen alweer over de linkerkant. Coman kiest positie. De voorzet komt. Maar Ake ruimt nog net op. Dat was weer een goede aanval via Colomouani. Die de voorzet gaf vanaf de linkerkant. En bijna binnengewerkt door Coman. En dan staat het nog bij de 3-0 na 16 minuten. Ake, geweldig verdedigd door de man van Manchester City. Die ja, raakt eigenlijk geen bal, als ik het zo zie. Uit deze hoek is het lastig te zien. Hij raakt wel Coman, dat kan ik zeker zien. En of hij de bal raakt, betwijfel ik. Maar nou ja, we worden enigszins gespaard door de arbitrage. Want er is ook geen check geweest of het een strafschop moest zijn. Laten we het op een geweldige verdedigende actie laten houden. We dat een klein beetje even iets van positiviteit precies kunnen we misschien wel gebruiken. In een wedstrijd waar er vooral in een week, waarin er vooral heel veel negativiteit heerst rondom het Nederlands elftal, snakken we allemaal naar een stukje lucht, naar een stukje zon, wat Ronald Koeman heeft gebracht in het verleden. Maar dat is voorlopig in Tim Veldhoven te bekennen. Ja, Timber heeft hem en geeft hem naar de linkerkant voor hem. Voor het centrum van het veld, want daar staat Geertruida. Dan gaat het via Van Dijk naar Memphis. Memphis in de as aangespeeld. Naar de linkerkant naar Simons. Simons naar Taylor. Taylor terug naar Van Dijk. En Nederland heeft in deze fase, en dat zie je wel vaker, toch best wat nauwkeurigheid aan de bal. En schuift ook zo best op. Nu moet je dus een keer echt wat mee doen met Simons. Simons aan de linkerkant, voorzet door de lucht. Ja, daar heeft Nederland natuurlijk helemaal niet zoveel kopkracht. Het wordt heroverd, de bal, door Taylor. Nog altijd in het 16 meter gebied. Voorzet Taylor! En dat was een hele grote kans hoor. Voor Wijnaldum, die maait over de bal heen. De grootste tot nu toe, want als je hem raakt, dan vliegt hij er op zeker in. Nu Nederland door met een nieuwe mogelijkheid. Taylor, druk van Nederland zelf tot nu. Taylor, voorzet, goede voorzet richting Memphis. Beste minuut nu van Oranje. Wat een kans voor Wijnaldum. Die vergeet één ding, dat is niet onbelangrijk, namelijk het raken van de bal. Ja, Wijnaldum terug in Nederland zelf. Als zijn eerste interlands is 22 maart 2022. Nederland-Duitsland was dat. Daarna niet meer teruggekeerd bij Oranje. Gebrouilleerd toch, enigszins met Van Gaal. Daarna een zware blessure opgelopen. Maar onder Koeman is hij terug. Had hij hier toch echt wel die bal in elk geval moeten raken. En dan was het een doelpunt geweest. Zeer waarschijnlijk voor het Nederlands elftal. Dat dus wel goed reageert na die twee vroege dreunen. Frankrijk ook enigszins in slaap gesust omdat het zo makkelijk gaat. Misschien wel. Maar goed, Nederland komt er af en toe best aardig doorheen. Met af en toe ook nog eens leuk positiespel. Fransen staan het ook wel toe. Maar dat vinden ze niet leuk als de tegenstander kans gaat krijgen. Dat is dus nu wel gebeurd via Wijnaldum, weer de nummer 10. Achter Memphis Depay, zoals het ook was in het eerste tijd bij Koeman. Wijnaldum die bij Roma, bij zijn club, toch wat meer teruggetrokken speelt op het middenveld. Maar dus niet in het Nederlands elftal. Oranje heeft nog altijd de bal. En dat staan de Fransen ook toe. Die vinden dat zo prima. Aan de rechterkant is het Droon. Hij vindt Berghuis. En Berghuis naar rechts, naar Timber. Ja, het ziet er wel beter uit hoor. En nu hopen op een volgend moment. Timber ook nauwkeurig. En Memphis in het 16 meter gebied. Hakje. Komt weer een kans aan voor Wijnaldum. En die gaat dan recht in de handen van de keeper. Ja, Nederland pakt de draad op. Er zijn veel diepteloopjes, er zijn wat driehoekjes, er zijn wat combinaties. Nu een hakje en de bal achter het standbeen langs van Wijnaldum. Dat doet hij goed, maar uiteindelijk is het te zacht en door het midden ingeschoten. Maar Nederland kan hier wat hoop uitputten en in ieder geval vertrouwen lijkt me niet onbelangrijk. En die harde klap, die twee dreunen uitgedeeld door de Fransen in de eerste 7 minuten. 2-0 staat Nederland achter, maar het komt nu in ieder geval aan voetballen en aanvallen toe. Menial heeft de bal gekregen van Tchouaméni. En ze gaan de Fransen opbouwen even in de laatste lijn met dus Konaté en Upamecano. Dat is het nieuwe centrale duo van de Fransen. Dat was Varane, Upamecano in de WK-finale. Die spectaculaire WK-finale die de Fransen uiteindelijk na strafschoppen verloren van de Argentijnen. Die speelde gisteren ook in de eerste wedstrijd sinds die WK-finale. Heeft u het nog niet gezien, kijk het zeker even terug. Met name wat er gebeurde voor de wedstrijd. Als helden ontvangen. In Monumentaal in Argentinië. De Fransen hier ook fraai ontvangen door het eigen publiek in staat. De Fransen, maar de Fransen nu toch wel iets minder dan in de openingsfase. Of moet je gewoon zeggen dat Nederland wat beter aan het voetbal is? Laten we het laatste maar doen. Met Ake aan de linkerkant krijgt hij de bal terug naar Wijnaldum. Iets te ver teruggespeeld, waardoor Wijnaldum helemaal naar zijn eigen middenlijn moet. Naar de middenlijn moet en dan eigenlijk alleen kan terugspelen. Doet dat richting zijn oud-ploeggenoot bij Liverpool, Virgil van Dijk. Van Dijk dan naar Geertruida, die echt prima speelt in dit stadion bij zijn debuut als international. Maar dit is een verkeerde paas. Moet je nooit zeggen. Geertruiden levert in. En dan wordt Mbappé misschien wel gelanceerd. Maar dat gebeurt uiteindelijk gelukkig niet. Hij houdt wel de bal in de ploeg voor Le Bleu. Ja, voorlopig staat hij nog in slaapstand. Mbappé. Oh. Net als dat daar is, dan is het 3-0. Wakker geworden. Mbappé. En ineens oog in oog met Silissen. We gaan een rampzalige avond tegemoet. We gaan een vernedering tegemoet. Want na 20 minuten heeft Frankrijk 3 goals gemaakt. En Mbappé, die nog onzichtbaar was, krijgt nu zijn kans nadat Nederland weer staat te slapen achterin daadwerkelijk. Bal op het middengebied. En dan is het een steekbal. Ja, het is echt, het gaat kinderlijk eenvoudig. De bal langs Geertruida en over de as, omdat Kolo Muani hem laat lopen. Nou ja, dit is echt kinderspel hoor. De manier waarop de Fransen hier doorheen lopen. En Mbappé schiet hem rustig achter Silissen. Nederland wordt vernederd. Misschien niet zozeer op voetballend gebied in de laatste fase van deze eerste 20 minuten. Maar wel qua stand, want Frankrijk staat 3-0 voor. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Zijn eerste goal als aanvoerder voor Frankrijk. En de pijn op het gezicht van Geertruida. Die weet dat hij hier beter had moeten opletten. Want inderdaad, gewoon een paas, niet eens zo hard. Gewoon prima van Tchouaméni, waar niemand meer aan zit. En Mbappé schiet raak. Dat is te makkelijk. Dat mag niet gebeuren op dit niveau. Het gebeurt Oranje wel. En dat is iets wat pijn doet. Maar jij zei een aantal keer dat Geertruida het best goed deed. Moet je ook zeggen, we mogen het af en toe wat oneens zijn. En ik denk dat de bondscoach ook zo heeft gedacht. Want hij heeft Geertruida nu naar de rechtsbackpositie gezet. En Timber gaat nu naast Van Dijk staan. Om daar toch wat meer routine en ervaring denk ik in te zetten met die twee. Want het loopt niet zoals gewenst. En er moet nu wat gebeuren. Hoe zou Van Gaal hier naar zitten kijken met gaan we lekker 4-3-3 voetballen. En niet met 5 achterop. Het is misschien wat flauw, maar ja, ik denk misschien wordt ze gelijk niet wel bewezen. Die denkt, ja, is het allemaal nu wel zo verstandig? We zien een beeld van beide broers. De broers Koeman. Ja, het was al een valse start met al die ziektegevallen. Dat is het nu helemaal. Het staat 3-0. Nou, jij zei net de snelste 2-0 achterstand sinds 1951. Dan doe ik eens nog een schepje bovenop. De snelste 3-0 achterstand sinds 1919. Toen in een wedstrijd tegen Zweden. Ja, historie wordt geschreven. En niet de historie die wij graag zouden willen zien vanuit Nederlands perspectief. 3-0 in een debuutwedstrijd als bondscoach. Ronald Koeman, wat ga je tegemoet op deze nu al buitengewoon pijnlijke avond in Parijs. 3-0 voor de Fransen. Mbappé, Upamecano en Griezmann. Daar begon het allemaal mee in de tweede minuut. Daarna kwam Nederland wel wat beter in de wedstrijd. Kreeg het ook wat vaker de bal. Maar de Fransen vinden dat helemaal niet erg. Als ze zelf maar die momenten krijgen. Die momenten die ze altijd wel kunnen krijgen en kunnen creëren. Omdat ze een van de snelste voorhoeders op de aarde hebben zo ongeveer. Met Coman, Colomouani en Mbappé. En dat geweldige middenveld dat ze ook regelmatig kan voeden. Met daarop bijvoorbeeld Rabiot die nu de bal heeft. En een breedheid gespeeld. Wat moet je nu als Koeman? Moet je nu dan wel meer verdedigers gaan brengen om het helemaal dicht te plamuren? Ja. Je moet in ieder geval compacter gaan spelen en misschien niet zoveel meer naar voren willen. Want hij heeft nog De Vrij, meer ervaring. Kan je nu gaan brengen bijvoorbeeld. Hij heeft Blind nog op de bank zitten. Die weet ook wel wat er in dit soort wedstrijden gevraagd wordt. Maar heeft de snelheid niet die je wel nodig hebt in dit soort wedstrijden. Dus door al die blessures en ziektegevallen heeft de bondscoach ook niet heel veel smaken meer over om echt iets te doen. En dus moet hij misschien maar gewoon, ik denk niet dat hij het wil, maar hij zal moeten toekijken. Hij zal misschien wat details kunnen veranderen, maar echt iets veranderen met deze selectie, dat zal toch knap lastig worden. Bal zit voor Timber, nu de centrale verdediger geworden. Geertruida heeft hem. Die moet wel gewoon het hoofd koel houden nu met alles wat er gebeurt, want dat kan ook gaan spoken nu tussen de oren. Bal ingeleverd, volgende omschakelmoment van de Fransen. Ja, het kan allemaal echt nog veel erger worden hoor, want iedere aanval aan die kant heeft tot nu toe een doelpunt opgeleverd voor de Fransen. En er komt er natuurlijk nog wel een aan ergens een keer in deze wedstrijd. Want de Fransen gaan echt geen gas terugnemen. Die maken er een prettige avond van. Het afscheid van al die grootheden. Waaronder Lloris en Varane. En de nieuwe spelers die nu er eigenlijk zijn die die momenten van hun moeten overpakken. Genieten hier wel van. Ook terug in eigen huis natuurlijk na een verloren WK-finale. Maar je ziet hier geen enkel treurig gezicht om je heen. De mensen hebben het hier uitstekend naar hun zin. In Parijs, waar de toestand de laatste dagen heel veel minder vriendelijk was. Maar nu hebben de mensen plezier. We kijken naar de klok. We zien daar 25 minuten. Wat gaat zo'n klok langzaam als het tegen zit. Met een 3-0 voorsprong voor de Fransen. De Fransen die de bal ook weer hebben achterin. Theo Hernandez. Ja, je zegt het terecht. Ze gaan echt geen gas terugnemen. Het wordt een feestavond. Wat willen ze ervan maken hier in het Stade de France. Xavi Simons ook lastig om in zo'n wedstrijd iets van jezelf te laten zien. We hadden het wel gehoopt. Maar voorlopig komt het er nog niet uit. Daar kan je hem moeilijk op aankijken. Het is ook bijna niet te doen om in zo'n wedstrijd je debuut te maken als basisspeler. Maar het is wat wel moet gebeuren. Dus vanwege die vele afwezigen. Bal naar Colomouani. Kopduel wordt gewonnen door Van Dijk. Krijgt hij de bal dan ook bij ploeggenoot? Ja, bij Timber. En via Timber wordt Taylor dan vrijgespeeld op het middenveld. Met zijn misser in de tweede minuut begon het allemaal. Doelpunt Griezmann, daarna Upamecano en 3-0 Mbappé. 27e minuut. Op een pijnlijke avond voor het Nederlands elftal. Maandag wacht in de Kuip Gibraltar. Iets minder tegenstand dan Frankrijk. De eerste twee uit deze boel gaan ook gewoon direct naar het EK voetbal. Dus geen reden tot wanhoop als je hier verliest. Maar het is vooral hoe je zo'n nieuwe termijn wil beginnen. Het voelt als een nieuwe start voor Oranje na het tijdperk van Gaal. Na het WK dat eindigt in de kwartfinale. En dat nieuwe tijdperk begint dan zo met een 3-0 achterstand na 20 minuten. En dan begin je dus toch ja, met een negatief gevoel dat je dan ook wel weer snel moet wegzien te spoelen. Ake probeert het kopduel te winnen van Coman. Lukt dat half. Taylor verliest het dan van Griezmann. En ook al Meccano heeft de bal voor Frankrijk. Ja, dat gaat straks echt wel gebeuren hoor. Want er wordt heel veel haast gemaakt nu met een aantal spelers die aan de warming up bezig zijn. Ik ga zo meteen met de namen komen. Maar voorlopig is er eerst een TCV weg aan de linkerkant. Het is Hernandez. Oh. En die vliegt er bijna in. Het is Sillissen. Met de vingertoppen, maar de scheidsrechter heeft iets anders gezien. Waardoor hij de bal toch aan Nederland gaat geven. Dan kunnen we nu naar de namen die ik wilde gaan invullen. Namelijk Weghorst, Malasia en Klaassen. En tegen alle drie wordt gezegd tempo maken met zo'n warming-up. Dus er gaat zo meteen iets gebeuren. Ja, Koeman is er ook niet de coach naar hè, om dit allemaal te laten gebeuren voor zijn neus. Die gaat straks denk ik echt ingrijpen. Misschien dat het wel al wat aan de late kant is. Hoe gek het ook klinkt na 27 minuten 3-0 achter. Maar dat het allemaal niet gaat zoals ze hadden gehoopt. Na al die tegenspoed de laatste dagen. Ook weinig training geweest natuurlijk in deze formatie. Dat is wel duidelijk. Nu een bal richting Memphis. Ja, die is echt kansloos tot nu toe in de punt van de aanval. Zeker op snelheid tegen die twee. Hij coacht. Ze proberen de kopjes omhoog te houden. Maar dat gaat met veel pijn en moeite. 28 minuten onderweg. Frankrijk-Nederland in het Stade de France. 3-0. Ja, we hebben dus al een 4-0 gezien in 2017. Daar was jij bij. Dat was ook al zo'n pijnlijke avond die je heel snel wilde vergeten. En laten we toch vooral hopen dat het niet veel erger wordt dan dat. Want dat was al vreselijk. En nu sta je dus al nog sneller 3-0 achter. En hebben de Fransen weer de bal achterin. En wordt Upamecano simpel vrijgespeeld. Ja, je gaat straks om de ultieme vereniging nog mee te maken. In de tweede helft ook allemaal nieuwe spelers zien natuurlijk bij de Fransen. Maar eerst kijken we naar Mbappé. Die gaat richting Wijnaldum. Mbappé voorzet naar Griezmann. Ake zit mis. Griezmann iets te ver naar de hoek nu gedreven. Maar hij heeft nog wel de bal. Griezmann en speelt hem terug naar Koundé. Koundé naar Rabiot. Dus we moeten de Fransen toch even afstand nemen van het 16 meter gebied van Nederland zelf. Dan zijn ze nu beland op de middenlijn. Bijna terug op de eigen helft. Als het via Konaté weer begint aan een nieuwe aanval, staat Mbappé op randje buitenspel. Wordt hij gezocht, maar niet bereikt. En kan het via Griezmann toch gewoon verder voetballen. De Fransen zijn zo dominant, zoveel beter dan de spelers in het oranje. Want Nederland speelt vandaag in het oranje. Maar de Fransen die zijn veel beter dan de Nederlanders. Ja, Wout Weghorst gaat komen. Ik probeer ons te boven het bord te bekijken wie eruit gaat. Ik dacht even de 12 te zien van Xavi Simons. En dan zou Memphis naar links gaan. Maar niet zeker Taylor. Is dat dan degene die eruit gaat? Voorlopig gaat de bal naar de rechterkant bij de Fransen. En daar staat Koundé. En dan komt de volgende voorzet over de grond. En de volgende kans, maar die gaat dan over. En dan nu een wissel. Mbappé, waar zit die overschiet? Ja, jij hebt het gezien. Jij kan beter ondersteboven cijfers. Nou, 2-2 zijn niet zo moeilijk. Nee, precies. Maar ik zag niet eens 1-2. Nou, dus hoop ik wel dat ik het goed heb. Ja, maar we gaan het zien. Maar dan, dat zou pijnlijk zijn voor Taylor. Maar ja, het is pijnlijk voor iedereen nu binnen de lijnen. Is zien. Er is nog overleg. Weghorst is de man die klaar staat om daar dus een shirt aan te doen. Kan natuurlijk ook nog op die soort van teampositie terechtkomen. En dan Wijnaldum een linie naar achter. Die positie die qua druk zetten invult bij Manchester United. Truc uit de hoge hoed. Een aantal weken terug van Erik ten Hag. We gaan het zo direct zien. Hij krijgt zijn laatste aanwijzingen. Wout Weghorst, de man van de twee goals op het wereldkampioenschap tegen Argentinië. De man van Manchester United. Zijn carrière heeft een vlucht genomen. De laatste maanden na die vrije trap van Koopmeiners. Dat waren allemaal mooie herinneringen. Vandaar dat ik ze maar even oplepel. Want we kunnen wel wat goed gevoel gebruiken. Zeker als de Fransen weer de bal hebben met Coman. Coman weg aan de rechterkant. Zoekt Ake nu op. Denkt dan dat hij er niet langs kan. En speelt hem breed naar Griezmann. Griezmann vindt Mbappé. Colomouani al begonnen aan zijn loopactie. De diepte in. Ja, en alle diepte die je bij Nederland niet hebt. Heb je bij de Fransen echt tot overvloeden. Simons die de bal niet echt lekker speelt. Maar Memphis krijgt hem wel in de voeten en zoekt dan naar Berghuis. Maar dat is zo'n slechte paas die de Fransen dan zonder enige moeite zo in de voeten kunnen oppikken. Het is allemaal niet echt fijn om naar te kijken dit. Ja, die goede momenten die jij opnoemt, dat WK voetbal. Dat was niet een toernooi om nog eens heel erg veel terug te kijken. Behalve dan die fase toen Nederland terug moest komen tegen Argentinië. De goals van Weghorst. Toen ging Oranje eruit. De Fransen gingen nog wat verder in dat toernooi. Werden er uiteindelijk ook uitgekegeld door de Argentijnen. Maar dat was in de finale. Maar de Fransen zijn sindsdien niet minder geworden. En dit Nederlands elftal is wel een stuk minder geworden. Veranderd van systeem. En niet ten goede. Ja, ik denk dat Koeman toch zei dat hij niet echt had genoten. Met nog meer in andere woorden van het wereldkampioenschap. Maar hij vond het wel knap dat Van Gaal zo lang ongeslagen is gebleven. Dat moest hem nog maar lukken. Nou, dat gaat hem dus in ieder geval niet lukken. Nederland is 20 wedstrijden. Op een rij zonder nederlaag tot deze avond. Gelijkspel tegen de Argentijnen. Zo wordt dat dan opgetekend na strafschoppen. Maar daar komt dus ook een einde aan. Tenzij er hier een of ander groot voetbalwonder gebeurt. Maar daar gelooft niemand in. Xavi Simons kan wel vooruit. Wordt dit dan een eerste grote kans voor hem? Xavi Simons. En daar is een goal. Nee, geen goal. Grote kans Memphis. Goed gedaan door Simons. Breed gespeeld op Memphis. Die er met een uitgeschoven been nog tegenaan komt te tikken en die gaat dan net naast. Ja, grote kans. Tweede kans Nederland nadat één keer Wijnaldum over de bal heen maaide. En daar gaat dan Kenneth Taylor. Die speelt omdat Wiever niet helemaal fit was. Koeman heeft gedacht aan Wiever. Maar uiteindelijk vanwege fysieke redenen gekozen voor Taylor. Maar voor Taylor zit het er nu op. En daar komt dan Wout Weghorst. En dan gaat Nederland dus een beetje husselen op het middenveld. Waar Wout Weghorst zo te zien echt gewoon gaat spelen. In plaats van in de punt van de aanval gaat Simons naar 10. Ja, Simons gaat naar het middenveld. Weghorst naar de punt. En Memphis naar links. Zo wordt het nu ingevuld bij de eerste wissel na ruim een half uur. Het is wel heel veel geschuif opeens. Maar dat vindt hij dan toch verstandiger, Koeman, dan om Weghorst die plek te laten innemen van bijvoorbeeld Wijnaldum op het middenveld. Zo gaat Oranje dus spelen in het laatste kwartier van de eerste helft. 3-0 de voorsprong voor de Fransen. In Stade de France, in Parijs. Of net buiten Parijs moet je eigenlijk zeggen. In Saint-Denis, doelpunten van Griezmann, Upamecano en Mbappé. Op voorlopig een feestavond voor de Fransen. Balbezit ook weer voor de Fransen. Voor Theo Hernandez, zijn broer nog steeds natuurlijk in de lappenmand sinds het WK. Theo Hernandez speelt de bal even terug naar Upamecano en hij dan naar Konaté. De wave gaat door het stadion. Het is echt een ultieme vernedering die het Nederlands elftal hier leidzaam ondergaat. Er zijn een aantal spelers die wel proberen daar iets aan te doen. Maar de echte kwaliteit ontbreekt om het de Fransen echt, echt moeilijk te maken. Er zijn twee goede kansen geweest voor Memphis en voor Wijnaldum. En er moet er wel eentje van in, want anders komen de Fransen. En die komen sowieso wel, zoals nu, als er een hoekschop wordt weggegeven. Maar het is altijd beter dan een vierde doelpunt incasseren. 34e minuut, het is nog zo lang. En het staat al 3-0. Ja, Geertruiden met een tackle. Toch komt Colombo en hier langs. En dan wordt het dus een volgende hoekschop voor de Fransen. Nou, ik zeg de volgende, maar dat is eigenlijk de eerste pas in deze wedstrijd. Gek genoeg, we hebben zo'n prachtige monitor met allerlei statistieken voor onze neus. En dan zie je zelfs dat Nederland 57% balbezit heeft. Maar dat is aan de stand niet te zien. Hier komt de voorzet bij de tweede paal. Komt daar iemand tegenaan? Ja, en dan kan Nederland uitverdedigen. Wordt de bal maar gewoon weggetrapt. Ja, dat zijn toch opvallende. Maar eigenlijk misschien tegen de Fransen ook weer helemaal geen opvallende cijfers. Want ze vinden het niet erg als de tegenstander de bal heeft. Ze kunnen het in de omschakeling, ze kunnen het op de counter en ze kunnen het uit standaard momenten. We hebben dat allemaal vanavond al gezien in de eerste 20 minuten van deze wedstrijd. Het staat 3-0 voor Frankrijk tegen Nederland in het Stade de France. En we hebben in deze eerste helft nog 10 minuten op de klok. Je kan heel veel zeggen natuurlijk, hè, over waarom dit kan gebeuren. De geweldige spelers bij Frankrijk, alle afwezigen. Maar wat wel ongelukkig uitpakt, dat de keuzes die Koeman maakt voor deze wedstrijd eigenlijk nu al teruggedraaid zijn. Want na een half uur zet hij Geertruida dus weer op de plek waar we hem allemaal verwachten. Rechtsback. Hij koos voor hem in het centrum. En haalt die Taylor eraf. Die eigenlijk niet eens in de basis werd verwacht. Daarmee ja, heeft hij dus een aantal keuzes gemaakt. En die zijn uitermate slecht uitgepakt. En dat is ook wel pijnlijk voor de bondscoach die het graag anders had gezien. Griezmann, dat is een variant. Goed gegeven die vrije trap. Koeman, die kan in eerste instantie niet schieten. Swingert hem dan wel voor. En daar is bijna de half volley, omhaal van Mbappé. Die komt er niet. Wel een voorzet. Kopbal van Colomwani. En daar was bijna de vierde. Als het niet zo zou zijn geweest dat Sillissen daar op de grond lag in de goede hoek. En daar ligt hij wel, de doelman van NEC uit Nijmegen. Voorkomt hij de vierde goal van de Fransen. Het is een goede kopstoot van, het is niet Colomwani, maar Konaté, de centrale verdediger. En met de rechterhand tikt hij hem nog net weg op tijd. Sillissen wel een hoekschop. De tweede nu voor de Frans. Daar komt hij vanaf de linkerkant. Griezmann trapt en wie kopt er? Het is Sillissen die deze bal kan laten gaan naar de grond gekopt. Maar niet gevaarlijk. In dit geval door Upamecano. En ook Tchouaméni was daar in de buurt. Het loopt dan voor Nederland goed af. Doeltrap is genomen en de bal is meegegeven aan Timber. Timber speelt een breed op Van Dijk. Van Dijk neemt zijn verdedigers mee. Neemt zijn laatste linie wat mee. Maar niet te ver ook. Geeft hem terug aan Timber. Ik moet wel zeggen dat ik het idee heb dat er met Timber wel wat meer rust is. Centraal achterin naast Van Dijk. En dat is prettig na al die momenten die er wel geweest zijn. Bal gaat nu naar Berghuis. Berghuis speelt hem in één keer door op Simons. Simons probeert zich er langs te worstelen. Doet het knap. Want houdt Nederland uiteindelijk aan de bal waar hij toch in Frans bezit leek te komen. Het draaien van de Roon. Die begeeft aan Simons. En Simons die doorloopt geeft hem op zijn beurt in de voeten bij Berghuis. Berghuis naar Geertruida. Geertruida gaat aan de wandel met de bal. Geeft hem op Timber. Timber heel kalm. Halverwege de helft van de Fransen. Maar wel heel kalm in de voeten van Griezmann. Griezmann wordt dan opgejaagd door Weghorst. Maar draait heel simpel. En zo komen de Fransen onder de Nederlandse druk vandaan. Oh, oh, oh, oh. En op een manier dat je denkt, nou daar gaan ze weer. Colomwani, Colomwani, Colomwani houdt geen kans over om te schieten, want dit is hartstikke goed verdedigd door Timber. Die blijft op de benen en duwt hem naar de buitenkant. Hadden ze het maar wat eerder gedaan op deze manier. In de eerste fase van de wedstrijd dan waren een hoop problemen niet veroorzaakt. En die rust van Konaté doet Timber dit uitstekend. Ja, topverdediger daar van Jurriën Timber, die niet zijn beste seizoen beleeft. Maar wel wat meer ervaring heeft, alweer zijn 15 interland voor het Nederlands zelf. Ook basisspeler natuurlijk op het WK, waar Oranje nog met 3 centrale verdedigers speelde. En dat is dus overboord gegooid. En de manier waarop Nederland speelt in deze eerste helft, met name in de eerste 30 minuten, kan je dan misschien ook wel een beetje een tikkeltje naïef noemen tegen dit sterke Frankrijk. Het is duidelijk wat Koeman wil met 4-3-3. Het is ook wat de spelers willen. Maar Van Gaal zag dat het niet kon. Spelers moesten daarvan overtuigd worden. En als die spelers dit nu ondergaan, vraag ik me af hoe dit nu verder gaat. Dit nieuwe trek Koeman in het Nederlands elftal. Xavi Simons aan de rechterkant. Die probeert het echt wel. Geeft nu ook een voorzet. Bijna wordt Weghorst bereikt, maar toch niet helemaal. Dan aan de rechterkant nogmaals Oranje. Met Berghuis, nieuwe voorzet op het roze hoofd van Griezmann. Die een weg komt voor Weghorst en dan Ake. En een misverstand met Memphis. En dat is zonde, want hier was zowaar sprake van enige druk op het doel van Mike Maignan. Maar dat is nu dan ook weer voorbij. Kijk naar het zorgelijke gezicht van Ronald Koeman. Een paar dagen geleden 60 jaar geworden. Gefeliciteerd nog van ons allemaal. Maar hij had zijn verjaardag ongetwijfeld wat anders voorgesteld dan op deze manier. Dit is geen verjaardag. Dit is een nachtmerrie. Als Wijnaldum er nu wel vandoor is aan de linkerkant voor Oranje. Maar de bal ook weer makkelijk cadeau geeft aan Koundé. Ja, ten tandem Memphis. Wijnaldum werkt vanavond nog niet echt. Overigens, als Nederland verliest vanavond, is er verder nog helemaal niets aan de hand. Het gaat om de EK-kwalificatie. Laten we daar dan ook maar even heel rustig naar kijken in deze groep B. Met Griekenland, Frankrijk dus, Ierland en Gibraltar gaan de eerste twee rechtstreeks naar het Europees kampioenschap. Mocht Nederland daar niet bij zitten, dan heeft het nog een vangnet, namelijk de Nations League. Want het is via de Nations League in de playoffs sowieso terechtgekomen. Dus Nederland krijgt altijd kansen om te komen waar het wil zijn op het EK. Ook na een eventueel valse start. En die valse start die is flink op weg na een 3-0 in de 40ste minuut. Daar zijn we nu aanbeland. Maar Nederland krijgt wel een vrije trap. En dan gaan zowaar Van Dijk en Ake een keer mee naar voren. Ja, gaat maar eens winnen in de lucht daar. Bij al die Fransen kan. Maar het is geen eenvoudige opdracht. Zeker niet, maar laten we positief blijven. Het kan inderdaad. Memphis Depay gaat het proberen. Kwam al met een schijnvrije trap. Nu dan de echte. Die is best aardig. Maar wordt ook heel makkelijk weggekopt door Aurélien Tchouaméni. Speler van Real Madrid. Alle Fransen spelen bij de grootste clubs van de wereld. Colomboigny alleen niet. Die speelt bij Frankfurt. Maar die gaat na dit seizoen ook wel weer verkassen. Waarschijnlijk naar Engeland. Of naar een topclub in Spanje. Als Cillessen de bal inmiddels alweer in de voeten heeft gekregen. Als Cillessen die het WK dus miste. Veel doelman ook afwezig natuurlijk. Noppert, eerste doelman daar. Ook al lang geblesseerd. Bijlo geblesseerd. Verbrugge ziek moeten afhaken. Cillessen nu dus de eerste doelman bij het Nederlands elftal. Heeft veel ervaring. 64ste interland alweer voor Cillessen. Maar heeft al drie keer de bal moeten ophalen uit het net. Oranje nu wel weer in de aanval. 41ste minuut. Een doelpunt vlak voor rust. Wat zou dat een verschil maken? Dan ga je toch met een iets minder negatief gevoel die kleedkamer in. Maar een doelpunt lijkt nu ver weg. Twee kansen zijn ervoor geweest. De grootste toch wel voor Wijnaldum. Als Ake de bal nog eens voorgeeft. Die is iets te hoog en te hard. Kan wel nog worden binnengehouden door Berghuis. Maar die komt niet langs Hernandez. En via Rabiot kunnen de Fransen er weer uitkomen. Ja, nu gaan de motor weer op gang brengen. Coman speelt hem dan wel terug. Rabiot terug naar Coman. Wat een ruimte terug naar Coman. Ik verbaas me soms echt over de manier waarop de Fransen rustig kunnen aannemen tussen de linies. Nederland probeert nu weer compact te komen via Simons, die dat dan aangeeft hoe dat allemaal moet gebeuren positioneel gezien. Als Geertruida daar nu de dekking aflevert aan die rechterkant en rugdekking krijgt van Berghuis. Fransen laten de bal even rustig rondgaan met Theo Hernandez en Tchouaméni. Tchouaméni terug naar Theo Hernandez. We zitten in de 42ste minuut. Ja, laat het maar snel rust zijn. Ja, Koeman was in zijn vorige periode een soort reparatiebedrijf met Lodewegers. Daar kwamen ze vaak achter. En dan kwam het meestal in de tweede helft wel goed door een of andere truc. Of een of andere geniale ingreep tactisch gezien. Of op werklust en inzet. Nou, ik denk niet dat dit vanavond nog goed komt. Maar je kan natuurlijk wel misschien op een iets andere manier voor de dag komen naar rust. Voorlopig heeft Mbappé hem aan de linkerkant. Dan komt er nog een aanval van de Fransen. Mbappé, dubbele dekking, toch het 16 meter gebied in. Mbappé zelf doorgelopen, krijgt hem niet terug. Frankrijk wordt het 16 meter gebied uitgeduwd. En dus heeft de linksback nu de bal, Theo Hernandez. En via Mbappé gaat het dan door voor de Fransen. Weer over links. Komt er een voorzet? Nee, die komt er nog niet. Moet verdedigd worden door Timber. Die doet dat goed. Die houdt zichzelf echt goed op de been daar centraal achterin. Doet het goed daar naast Van Dijk bij het Nederlands elftal. Nu moet er weer verdedigd worden en wel door Geertruida. Die geeft een ingooi weg. Ja, je hebt het over het reparatiebedrijf. Maar hoe repareer je een auto die bijna totaal los is? Want dat gevoel krijg je toch een beetje als je naar het Nederlands elftal kijkt. Met name in het eerste deel van deze eerste helft. Weghorst dus al een eerste poging om iets te doen. Iets te repareren. Hij gekomen voor Taylor. Dat zal toch voor hem ook een dreun zijn geweest. Krijgt een kans hier in het Stade de France tegen Parijs om zich te laten zien. Dat zei Koeman ook vooraf. Ik vertrouw Taylor. Goede speler. Hij mag het hier bewijzen. Dan word je er na een half uur afgehaald. Nou, dan ben je wel weer even klaar in het Nederlands elftal. Maar ja, dat zijn de harde regels van het topvoetbal. Als het niet goed genoeg is, dan wordt er ingegrepen. Dat is wat Kenneth Taylor nu overkomt. De Fransen die nog een vrije trap gaan krijgen in de 43ste minuut. Vlak voor rust. Links op het veld. Net voor de middenlijn. Maar de Fransen doen het rustig aan. Je hebt niet het gevoel dat ze zich bovenmatig aan het inspannen zijn op dit moment. Ik dat in die laatste wedstrijd dat Nederland hier acteerde, Van Dijk zich even liet foppen door Giroud. Die volley ging er toen in. En toen was het gesprek daar af op eigenlijk dat Koeman Van Dijk even de wind van voren had gegeven. Ik weet niet waar hij straks gaat beginnen. Ik denk dat hij toch eigenlijk gewoon maar kalm moet blijven om te zien hoe dit aangepakt moet worden na rust. Nederland heeft nu wel een hele flinke tijd het doel schoon gehouden. Namelijk de laatste goal viel in de 21ste minuut. En we zitten nu in de 44ste minuut. En de Fransen hebben op die kopbal na ook niet zo heel veel kansen meer gehad. Ze zijn wat teruggeschakeld. En Nederland vindt dat natuurlijk wel prima. 3-0 staat het als de Fransen de bal hebben met Upamecano. Die een hele aardige diepe bal geeft op Theo Hernandez. Die probeert hem in één keer door te spelen naar Kolo Muani. En dan wordt de bal uiteindelijk weggehaald, weggeramd door Timber. Anderhalve minuut officieel nog in deze eerste helft. Ik denk dat er niet zo heel veel bij gekomen. Want ik heb amper, misschien wel helemaal geen, blessures gezien. Alleen wat festiviteit rondom doelpunten. Dat waren de drie van Griezmann, Upamecano en Mbappé. En we zien heel veel Franse vlaggen in het uitverkochte Stade de France. 80.000 mensen zitten er en die zwaaien met z'n allen met de Franse driekleur. En die zingen en die dansen, want ze beleven een prachtige avond vooralsnog. Want de Fransen maken toch voorlopig gehakt van het Nederlands elftal. In de laatste minuut van de eerste helft komt er nog een ingooi voor de Fransen. Die komt op het hoofd van De Roon. Kan Nederland die bal nog binnenhouden? Dat kan, maar daar is ook een gele kaart vanwege een overtreding die dan wordt gemaakt door Rabiot. Die krijgt geel, dat is de eerste kaart van de wedstrijd. En er is wel sprake van serieuze pijn. Is dat De Roon die daar ligt? Ja, want die was in dat duel met Rabiot. En we zien nu wat daar gebeurt. Het gebeurt helemaal aan de andere kant van het veld dan waar wij zitten. Hij krijgt de schoen van Rabiot vol op het voorhoofd. Martin De Roon. Ja, dat is wel even pijnlijk. Jij hebt net iets gelezen, zie ik. Het is zo schitterend dat wij krijgen altijd prachtige cijfers van Opta. En dan probeert zo nu dan ook degene die ons daar helpen met statistieken en data iets positiefs erin te zetten. Nou, dat is mooi. Oranje wist ooit één interland te winnen na een 3-0 achterstand. Dat was in maart 2008 tegen Oostenrijk. Toen werd het nog 3-4. Nou, als dat vanavond gebeurt, Armand, dan is... Wat eet jij dan op? Alle biefstuk vanavond en alle rode wijn. In het hotel voor mijn rekening mocht Nederland dit nog recht breien bij deze. Balbezit is voor Coman en die wordt naar de grond gewerkt. Zonder dat er iets gebeurt, dus de ingooi gaat naar Nederland. Maar het heeft nog 30 seconden om iets met die ingooi te doen. Want over 30 seconden zit de eerste helft erop. En wat dan? Wat gaat Coman dan doen? Nog meer spelers naar de kant halen? Wat doet hij bijvoorbeeld met Geertruida? Laat hij hem staan als Ake de bal heeft en Oranje nog één keer in de aanval mag. Wijnaldum kreeg een goede kans. Maar die ging er niet in. Hij miste de bal. Als hij hem had geraakt was het zeer waarschijnlijk een doelpunt geweest. Van Dijk nog met een schot van heel ver. En dat wordt nog aangeraakt onderweg, denk ik. Ja, want Maurizio Mariani, scheidsrechter uit Italië. Maar dat had hij wel begrepen. Hij geeft nog een vrije trap. Hij geeft nog een vrije trap. Omdat op het moment dat Van Dijk schiet, de voet van Kolo Muani nog op zijn voet belandt. Nou, de minuut extra tijd zit er al op. Ronald Koeman die is al aan het denken wat hij straks allemaal gaat vertellen aan zijn spelers in de kleedkamer. Maar hij gaat nog eerst even kijken, zoals alle 80.000 aanwezig in het stadion, naar deze vrije trap van Nederland zelf al met Berghuis en Memphis Depay achter de bal. Het is te ver om het in één keer te proberen. Er zal een bal voor het doel worden door de lucht. En dan maar hopen dat er iemand tegenaan loopt. En dan denk je misschien toch aan Wout Weghorst bijvoorbeeld. Maar toch ook aan Ake, die al een aantal kopdoelpunten heeft gemaakt in Oranje. Of Virgil van Dijk. Het zou nog iets van kleur geven aan deze laatste minuten. 3-0 of 3-1 is toch net even wat anders. Of gaat hij toch in één keer doen? Nee, Memphis met een voorzet richting de tweede paal. Dan wordt het nog een hoekschop. Maar ik denk dat die scheidsrechter denkt, het is tijd. Ja, het is tijd. De hoekschop wordt niet meer genomen. Daar is Van Dijk boos over. Ja, tijd is tijd. En ik zou zeggen, ga maar even naar binnen. Wonden likken, praten met elkaar en dan maar zien hoe het naar rust moet. Het is een hele harde eerste helft geweest voor Ronald Koeman in Nederland. Het staat in het Stade de France. 3-0. Ja, als je dacht dat je wel even rustig wat kon drinken, inschenken, bakje chips kon halen aan het begin van deze wedstrijd, dan kwam je er bedrogen uit. Leon de Stempler, analist bij mij in de studio. Wat een ontstellend zwak begin van Nederland. Ja, het was echt ongelooflijk. We waren gewoon een beetje rond aan het tikken op het middenveld, maar echt super laks. En die bal werd tot twee keer toe verloren en die bal lag er al in binnen 2 minuten. Ja. En dat was nog niet eens het ergste. Die tweede kwam net zo snel. Dus dat was dramatisch. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? Nou, verschillende dingen. Ik denk echt dat een aantal spelers het echt nog niet het tempo en het niveau gewend zijn. En dus niet scherp genoeg starten. En misschien toch onderschat hebben of zo. Maar ik weet het ook niet. Het was echt heel treurig. We gaan zo eventjes doorpraten over die eerste helft. Let maar op, ik ga beroemd worden. Dat zei de jonge Rotterdammer Kees van Dongen. Hoe lukt het hem in Parijs uit te groeien tot een van de kunstenaars van de 20e eeuw, naast Matisse en Picasso? Volg zijn weg naar succes in Singer-Laren.

Je hebt een idee. Nieuw, fris, voor jezelf, je project of je bedrijf. Jij voelt het, wat een ander ook zegt. Claim it, host it, share it, show it. Breng het tot leven en laat het meer zijn dan een idee. Claim it, host it, share it, show it. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Transip, internet voor elk idee. ANWB, hoe kan ik je helpen? Ik wil graag mijn auto verkopen. Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Wat je idee ook is, own it op transip.nl. Stijlvolle houten kozijnen van Kozijnshop. Duurzaam en nog hogere isolatiewaarde. Nu extra snel leverbaar. Kozijnshop. Door heel Nederland. Kozijnshop. Nu te zien in het Philips Museum in Eindhoven. Eyecatchers. Ontdek Philips grafische kunst van 1910 tot 1965. Klasseuitstraling van de dames hygiënebox Riamant. Schoonmaakbedrijf Raggers. Zo duurzaam als een diamant. Kies tijdens de slimme keuzeweken bij mobiel.nl voor 50 plus mobiel. Profiteer van 12 maanden lang voordeel op 2-jarige abonnementen van 50 plus mobiel. Zo heb je bij 50 plus mobiel 12 gigabyte en onbeperkt bellen voor slechts 7 euro per maand. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Langs de lijn en omsteken. Welkom terug bij Langs de Lijn en Omstreken. De uitzending staat vandaag in het teken van de EK-kwalificatiewedstrijd Frankrijk-Nederland. Het is daar nu rust. De stand is 3-0 voor Frankrijk, jawel. Analist Leone Stendler kijkt hier naar die wedstrijd. Ja, Leone, na 2 minuten sta je al achter. Ja. Wat ging daar mis? Een heleboel, maar we hebben het voor de wedstrijd gehad over de Kenneth Taylor. Die is opgesteld waar Koeman echt voor heeft gekozen. Had hij vertrouwen in, maar die startte ongelooflijk naïef aan deze wedstrijd. En die werd tot 2 keer toe door Griezmann eigenlijk afgetroefd op felheid, op slimheid. En die verloor die bal dus tot 2 keer aan toe. En uiteindelijk scoort Griezmann dus ook. Dus dat was, ja, die komt echt op het konto van Taylor. Die 2-0 dan volgt al snel, 7e minuut. Ja. Van wie de grootste fout? Ik geloof dat er een hoop misging, wederom. Ja, ook weer. Maar ik denk dat Cillessen wel veel meer had kunnen doen. Die bleef eigenlijk dicht op zijn doellijn staan. En uiteindelijk, ja, ik weet niet wat hij verwachtte. Ik denk toch dat hij een beetje angst had, omdat die lijn met spelers, zowel van Nederland als Frankrijk, heel dicht op hem stond. Maar hij had daar gewoon herenmeester moeten zijn, die de bal weg moeten stompen. Ja, dat zal hem ook tegenvallen. Die heeft natuurlijk lang gewacht op deze kans. Niet meegegaan naar Qatar. Bij NEC bewijst hij zich elke week. Ja. En nu staat hij na 7 minuten 2 doelpunten om de oren. Ja, dat is echt een vreselijke start. Maar ja, niet alleen voor hem. Je zag het aan het hele elftal. Maar ik moet zeggen dat Nederland zich daarna wel redelijk oprichtte. Kijk, Frankrijk laat Nederland dan ook wel voetballen. Dat vinden ze helemaal niet erg om die bal niet te hebben. Nederland had geloof ik op een gegeven moment ook 57% balbezit. Dat vindt Frankrijk echt niet erg. Dat zegt dus ook helemaal niks dan. Dat zegt echt niks. En dat zie je op zo'n WK natuurlijk ook. Ze kunnen op zoveel manieren spelen en dominant zijn op hun manier. Ze dwingen je gewoon tot spel. Maar uiteindelijk, Nederland creëerde ook nog wel kansen. Met Simons, met Wijnaldum. Dus gelukkig, dat gaf nog een soort van hoop. Ja. Maar goed, toen die 3-0, dat was ja, uiteindelijk, je krijgt een kans, hè. Een echt grote kans via Wijnaldum. Ja. Daarna nog een snelle aanval. En dan een minuut later valt hij aan de andere kant. Ja, en dat is ook Frankrijk, hè. Die laten dit dan wel even gebeuren. En uiteindelijk in een, niet eens een heel erg snel omschakelmoment, maar ze nemen de bal over. Mbappé krijgt de bal. Timber is erbij, die kan niks doen. En Timber laat hem eigenlijk vanuit het middenveld lopen. En dan echt kinderlijk eenvoudig kan Mbappé gewoon doorstomen. Er wordt een balletje gespeeld, eigenlijk verticaal, recht door het midden. Iedereen ziet die bal aankomen. Iedereen ziet hem aankomen, maar Geertruida heeft geen idee dat Mbappé uit zijn rug aan het wegsteken is. En die bal belandt daar en hij kan gewoon 1-op-1 met Cillessen rustig afronden. Ja, dit zag er wel nog het allerknulligst uit van alles. Ja, want hier is de hele week op getraind. Hoe ga je Mbappé afstoppen? Hoe doe je dat in de zone dan met Geertruida en Timber? En dat was dan precies wat er fout ging. Ja, dit was precies wat er fout ging. En dan zie je ook dat je in 3 dagen tijd niet zomaar even gemiet tussen 2 spelers in een achterhoede waarin je communicatie echt in alle details zo goed moet zijn. Ja, dan word je natuurlijk ook wel getest tegen de allerbeste speler van de wereld. Dus ik ga niet zeggen dat we dit allemaal hadden moeten kunnen, maar het zag er niet goed uit. Nederland krijgt wel een paar kansjes. Frankrijk creëert niet heel veel meer, want die vinden het wel prima, maar zijn wel ook een stuk efficiënter dan. Dan moet je er toch eens inschieten van die kansen. Ik vind wel, ja, wat Nederland dan creëert, het waren echt wel kwalitatieve kansen. Ja. En op een gegeven moment ook een voorzet van Taylor toen stond hij er nog in, ja, op Wijnaldum, die volledig die bal mist. Ja, en dan zie je aan de andere kant dat soort ballen er gewoon direct in vliegen. Ja, dit soort kansen moet je natuurlijk wel afmaken tegen Frankrijk. Nou ja, tegen iedereen, maar nu helemaal. Ja. En dan krijg je nog een beetje het gevoel van dat er wat te halen valt. En nu ga je anders die rust in. Ik wil even naar de 32e minuut. Ja. Dan volgt de eerste wissel. Wat natuurlijk sowieso moeilijk moment is, denk ik, voor Taylor. Als je er na een half uur uit wordt gehaald. Jij had al een beetje een voorzetje gegeven. Dit is wel echt een hele duidelijke keuze van Koeman. En die moest dat eigenlijk meteen dan omzetten. Ja, en hetzelfde gebeurde natuurlijk eerder met Geertruida en Timber. Die werden omgedraaid. Dus Geertruida moest toch de rechtsbackpositie gaan invullen. En uiteindelijk zie je dat Taylor dus er ook afgaat. Wout Weghorst komt in de spits te staan. Dus allerlei concessies worden gedaan die Koeman eigenlijk niet wilde doen. Hè, want hij wilde echt de poppetjes op de zoveel mogelijk op hun eigen plek laten Memphis staan. Memphis in de punt. Precies, maar dat moest hij er toch nu veranderen. Dus eigenlijk alle keuzes die hij maakte, dat zei Arman goed net in zijn commentaar. Al die dingen heeft hij allemaal om moeten zetten, omdat blijkt dat het niet werkt. En ja, ik denk dat heel veel mensen toch wel van tevoren hadden gedacht, waarom in godsnaam staat Taylor in de basis? Dus nou ja, zoveel miljoen bondscoaches. Ja, dat absoluut. Heb jij wel enige verbetering dan gezien? Is er dan een iets betere balans op het middenveld door die wisseling? Er is wel meer rust. En ik denk wel dat Wijnaldum met een positie terug op het veld, terug naar achter, dat wel iets meer balans heeft, tot iets meer balans heeft gezorgd. Weghorst in de spits zorgt ook voor een andere dynamiek. Die houdt het veld wat langer. Die is daar oorlog aan het maken. Dus je ziet wel verbeteringen. Maar goed, er waren ook, na die 2-0 waren er ook momenten van Nederland dat je dacht, nou, dit ziet er wel weer aardig uit. Dus of het zozeer met die omzettingen te maken heeft, weet ik niet. En ook of het zozeer misschien wel met Frankrijk te maken heeft, dat denkt, nou, oké, 3-0, even rust gaan. Tweede helft gaan we weer vlammen. Ja. Ik denk dat we nu pas gaan zien of die omzettingen daadwerkelijk goed uitpakken. Geertruida debuteert. Nou, je staat met 3-0 achter. Dan denk ik dat geen enkele verdediger tevreden kan zijn. Nee. Wat voor indruk maakt hij op jou? Ja, tot die 3-0 viel, vond ik hem eigenlijk heel sterk. Hij was ongelooflijk rustig in balbezit. Niet bang. Echt momenten dat je normaal, als er enige vorm van spanning zou zijn, dat je misschien een bal wat eerder lang geeft of wat minder risico in je spel legt. Dat heb ik helemaal niet bij hem gezien. Dus eigenlijk dacht ik, dit gaat echt fantastisch. Alleen dat moment van verdedigen met Mbappé, dat die 3-0 valt, ja, dat was wel killing. En daarna is gelijk die omzetting gedaan. Daarna is hij op de buitenkant gaan staan. Spelers lopen rustig het veld weer op, of in de spelerstunnel nu. Ik had er hoop geld voor over gehad om even kleedkamer te zitten. Wat kan Koeman nu nog? Ja, nou, ik vind het ook wel zoiets. Ik snap dat je moet boos zijn over hoe aan de wedstrijd wordt begonnen. Ja. Maar het zijn wel zijn keuzes waar hij echt vertrouwen in had, die echt heel slecht uitpakken. Ja. Dus het is ook moeilijk om al je woede, zogezegd, op je team te richten. Ja, maar als trainer kan je toch ook niet zeggen, nou jongens, ik heb het verkeerd gezien, het spijt me. Nee, dat is ook zo. Dus, maar dat is een moeilijke balans. Dus hoeveel breng je hou je het bij jezelf en hoeveel leg je bij de spelers? In ieder geval moet hij over het begin losgaan. Want zo kan je in een wedstrijd tegen Frankrijk niet beginnen. Zo laks. Maar je moet al ook de positieve punten uit de eerste helft moeten gaan halen. Want je moet ze wel aan de bak krijgen om die tweede helft met vertrouwen in ieder geval te gaan spelen. Want als je zonder vertrouwen dat veld opstapt, dan is het helemaal klaar. Maar denk je dat kan, na deze oorwassing in de eerste helft? Nee, dat is heel moeilijk. Dus Arman en Jeroen, die vroegen eigenlijk al na 10 minuten om het laatste fluitsignaal in het commentaar. Dat is het. En dus hoe ga je ze wel zo raken dat ze wel scherp en met een soort van vertrouwen dat veld weer opstappen? En het gevoel van, hey, we hebben wat recht te zetten, want zo gaan we niet, we gaan niet nog 3 doelpunten om onze oren krijgen. Maar dat is natuurlijk ongelooflijk moeilijk. Om dat te gaan raken. Want je hebt gewoon spelers die denken ook, ja, wat is dit nou? Laat maar, want het wordt hem niet vandaag. Ik hoorde net dat er ooit wel één keer van een 3-0 achterstand is teruggekomen. Zie je dat vandaag gebeuren? Nee, zie ik niet gebeuren. Duidelijk. Leone Stendlar over de eerste helft van Frankrijk-Nederland. We gaan terug naar Stade de France, waar Jeroen Elshoff en Arman Afsaroglu hopelijk iets beter nieuws voor ons hebben in de tweede helft. En ik ga echt niet meer vragen op het laatste fluitsignaal, dus ik ga het althans proberen om niet te doen. Want laten we hopen dat Nederland zelf ons ook een beetje helpt. En dat het niet veel erger wordt dan 3-0, want dat was de ruststand in het Stade de France in Saint-Denis, vlak buiten Parijs. Maar Griezmann de tweede helft nu in gang heeft gezet. Een van de drie doelpuntenmakers aan Franse zijde naast Mbappé en Upamecano. Geen verdere wijzigingen doorgevoerd aan het begin van de tweede helft. Die ene wissel dus hebben we al gezien van Nederlands elftal. Weghorst kwam voor Telen. Gelijk een overtreding gemaakt op Mbappé. Maar de scheidsrechter uit Italië past de voordeelregel toe. Het voordeel is voor de Fransen. De bal is voor de Fransen. Nu ingeleverd ook. Dat wel door Upamecano. Ja, eerste moment hebben we al gezien aan de zijlijn. Want er ging een bal richting Mbappé. En het eerste wat Geertruida doet, die schopt Mbappé daadwerkelijk over de zijlijn. En die lag een meter verder. Mbappé stond heel langzaam op. Zo van, wat is dit nou? En Geertruida dacht, ja, laat ik maar gelijk eventjes laten zien hoe wij deze tweede helft ingaan. En ook de scheidsrechter die voordeel gaf. Even praten met Geertruida. Van, nou, was dat nu wel nodig? Ik vind het wel mooi dat Geertruida dat even doet. Zo bij de eerste balomwentelingen van de tweede helft. Je hebt alleen wel de kans dat Mbappé misschien een tikje geïrriteerd raakte door hem straks... drie keer zijn rugnummer laten zien, maar laten we dat dan maar gewoon even afwachten. We zijn een minuut onderweg zonder tegendoelpunten in de tweede helft. Het staat 3-0 voor de Fransen. En de vraag is, wat valt er voor Nederland nog te halen? Ik zou zeggen toch, schade proberen redelijk beperkt te houden. En toch kijken of je uit deze tweede helft nog enigszins wat positiefs kan halen. Voorlopig wordt de bal wel heel snel nu ingeleverd door Nederland op de as van het veld. En komt Frankrijk voor de eerste keer via Griezmann. En dat gaat dan allemaal maar net goed. Omdat de Nederland een been uitsteekt. Waardoor het de bal in ieder geval even weghaalt. Maar Mbappé heeft hem al. Nou, Kees zat er net tussen. Anders had Colomoni een vrije doortocht richting Silsen. Nu Rabiot. Ter hoogte van het 16 meter gebied van de Nederlanders. Mbappé komt in het 16 meter gebied. Laat Geertruida zijn hielen zien. En nog een keer. En Mbappé krijgt hem niet op doel. Omdat hij door Timber met wat hulp van Geertruida en Van Dijk naar de zijkant wordt geduwd. En de bal uiteindelijk zelf over de achterlijn loopt. Ja, dit is precies waar je het over had. Die irritatie bij Mbappé. Die dan Geertruida opzoekt en denkt, weet je wat, jij tikt mij aan. Ik vlieg langs jou heen. Dat doet hij. En uiteindelijk verdedigt Timber, niet voor het eerst overigens vanavond, keurig. En zorgt hij ervoor dat Mbappé net niet genoeg tijd en ruimte krijgt om die bal op het doel te schieten. Je hebt ook commentaar gedaan in Qatar. Armand, denk ik. Ik heb ook meerdere wedstrijden van Mbappé inmiddels met mijn eigen ogen gezien. Het is echt nog altijd... Het zijn van die voetballers, als je ze in het echt ziet, dan is het nog net even wat... Ja, meer ongelooflijk dan op televisie. Wat is hij snel? Wat is hij snel op de eerste meters? Wat kan hij veel? En als u ooit de kans krijgt de komende jaren, dan raad ik u toch aan Mbappé een keer met eigen ogen te zien. Kan in Parijs, misschien de komende jaren ook nog wel ergens anders in Madrid of waar hij ook naartoe gaat. Maar gaat het toch zien. Hij is nog jong, er is nog tijd genoeg om hem met de eigen ogen te aanschouwen. Nederland had het liever niet gedaan vanavond op deze manier. Het staat 3-0. Mbappé maakte 1 goal voor de Fransen. 3-0 stond het al na 20 minuten. De Fransen hebben de bal. Vallen aan. Ake moet nu snel haast maken om erbij te komen. Maar Colomoni heeft hem. Er is niemand in het 16 meter gebied. En dus kan Van Dijk makkelijk blokken. De volgende voorzet komt er wel. En dan moet Timber weghalen. Druk van de Fransen. Die houdt voorlopig nog even aan. Want de Fransen blijven de bal in de ploeg hebben aan de rechterkant. Het gaat zo meteen ook natuurlijk om hoeveel zin de Fransen er nog in hebben. Dat klinkt heel naar voor de Nederlanders. Maar zo is het wel. Gaan die echt nog gas geven? Of laten ze het ook een beetje... op zijn beloop laten ze de teugels wat vieren. Voorlopig lijkt dat er nog niet op. En willen ze de toeschouwers die in grote getale zijn gekomen nog wel wat meer spektakel bieden. De bal blijft voor de Fransen en blijft aan de rechterkant. Nu wel via een ingooi die Koundé in het veld zal brengen. Koundé van Barcelona. De Fransen missen overigens Dembélé. Die is geblesseerd. Was wel een basisspeler op het wereldkampioenschap. Maar hij is er niet bij. Hij wordt eigenlijk vervangen. Zo moet je toch uitleggen. Vervangen. Door Kingsley Coman. Dat is niet per se een vervanger. Dat is gewoon een volwaardig international. Maar Dembélé kreeg de laatste tijd de voorkeur van Deschamps. De bal is inmiddels weer in het Nederlands bezit. Cadeau gegeven door de Fransen. Het is een ingooi voor Ake. Vanaf de linkerkant is de 50ste minuut. In Saint-Denis bij Frankrijk-Nederland. 5 minuten dus onderweg in de tweede helft. Stand is nog altijd 3-0 voor de Fransen. Xavi Simons, mooie controle. Bal gaat uiteindelijk naar de rechterkant via de Roon. Waar Geertruida hem nu heeft. Geertruida, waar ga je naartoe? Terug naar Timber, denk ik. Ja. Timber heeft de bal, 50ste minuut, geeft hem aan Van Dijk. Nederland nog niet in de buurt geweest van het Franse doel naar rust. En vallen ze wel één keer bij Sillissen. Terug dus onder de lat. En die rentree had Sillissen zich er ook anders voorgesteld. Nu een diepe bal richting Xavi Simons, dat is een goeie. Hernandez komt weg, Weghorst vangt op. Hier zit misschien wat in van Nederland, Weghorst keurig gedaan. De Roon heeft hem nu, die zal zeker niet gaan schieten van afstand. Geeft hem aan Geertruida. En daar is Nederland dan weer op de helft van de Fransen. Berghuis. Berghuis gaat binnendoor. Terug naar de Roon. De Roon terug naar Berghuis. Berghuis terug naar de Roon. Dan gaat het naar de andere kant. Dan mis je Frenkie toch in deze situaties. Even één of twee spelers een keer proberen voorbij te lopen. Dat lukt op deze manier niet. Het moet toch in de passing gebeuren. Nu Memphis. Die gaat wel op zoek naar de 1-op-1 met Koundé. Mooie sleep. Door de benen van Koundé leek het te gaan. Maar uiteindelijk is het Coman die rugdekking geeft. En dan is Memphis de bal kwijt. Want hij gaat over de zijlijn en de ingooi. Nee, de doeltrap gaat naar de Fransen die de nodige sterspelers op de bank hebben. Nu even niet, want er lopen er een aantal warm. En er zitten heel veel goede wissels tussen. Waaronder de topscorer aller tijden. Dat werd hij het afgelopen wereldkampioenschap van de Fransen. Hij ging Thierry Henry voorbij. Giroud, ook hij is aan de gang met zijn warming-up na 5 minuten in de tweede helft. Ja, ook de gebroeders Thuram zitten op de bank. De zoons van Lilian Thuram. Een van die twee voor het eerst oproepen. Kan ook nog wel interessant worden straks in de tweede helft. Dat is de vrije trap die voor de Fransen is. In de middencirkel mag Tchouameni zich daarover ontfermen. Heeft dat inmiddels gedaan. En de bal teruggespeeld naar Upamecano. Mbappé bereikt aan de linkerkant even. Balletje onder zijn voet doorgaan en dan kijken of die reactie aan kan. Zoekt Geertruida op. Mbappé komt dan 2-3 man tegelijk tegen. En beseft dan dit is zelfs voor mij iets te veel. Ik zoek het even terug, krijgt de bal dan terug van Hernandez. Maar dan gaan de Fransen het even over de rechterkant zoeken. Met Tchouameni, ook al zo'n geweldenaar. Dat middenveld is echt grandioos van de Fransen. Het was een gouden greep van Deschamps om Griezmann daar neer te zetten. Heeft hij een tijdje geleden gedaan en dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Oranje dacht even aan de omschakeling, die komt er niet. Maar de Franse uitbraak wordt ook voorkomen. De Fransen die wel ter hoogte van de middenlijn de ballen hebben in de ploeg houden met Griezmann. Griezmann voorbij Xavi Simons. Xavi Simons die even de bal raakt, maar komt toch terecht bij Kolo Muani. Die danst en danst de bal richting Mbappé en Silse. Schot nog halverwege even via de grond in de handen van Silse. Klem vast. Ik wilde eigenlijk zeggen, ik zie best aardige momenten van Xavi Simons. Ja, alleen maar aardige momenten, dat is niet genoeg. Maar hij bevalt me eerlijk gezegd op deze positie toch wat meer. Dan aan de zijkant in de eerste helft. Met Weghorst nu dus in de spits en Memphis vanaf links. Balbezit is voor Van Dijk. We zijn 7 minuten onderweg. In die 7 minuten in de eerste helft, 8 minuten in de eerste helft, lagen er al 2 in. Nu heeft Nederland nog geen goal tegengekregen na rust. Staat er dus nog altijd 3-0 als Van Dijk de bal heeft. Van Dijk over de middenlijn speelt hij hem op Weghorst. Weghorst. Die loopt en loopt. Dan geeft hem aan Wijnaldum. Onderweg is Geertruida. Heeft Wijnaldum dat gezien? Ja, maar hij houdt het op de hars. Dat zou misschien ons. Dan gaat hij weer. Ja, dit kan hij wel. Aan de bal gewoon kort eventjes de bal bij zich houden. En daarna kijken wie er vrij staat. Zo belandt de bal uiteindelijk nu weer bij Van Dijk. Ook die vraagt om aanbod. Nederland probeert het tempo er wat uit te halen. En dan gaat de opening naar rechts. Naar Geertruida. Geertruida tegenover Mbappé. Die af en toe ook een heel klein beetje moet verdedigen. Maar dat ook niet zo heel veel hoeft te doen van zijn bondscoach. Die moet zijn kracht sparen voor de uitbraken van de Franse drone. Opnieuw Geertruida gevonden aan de rechterkant. Ja, Geertruida probeert het nu wel de diepte te vinden bij Berghuis. Lukt dat? Ja, maar Berghuis is niet goed hoor. Nee, vandaag. Niet mee. Maar ja, Berghuis als rechtsbuiten. Er zijn trainers geweest de afgelopen 1,5 jaar die toch geconcludeerd hebben dat hij daar eigenlijk niet meer echt op internationaal topniveau mee kan. Niet voor niets heeft Erik ten Hag na hem, Alfred Schreuder na hem, John Heitinga gaat hem eigenlijk nooit meer opgesteld rechtsbuiten. En wat zegt Ronald Koeman doodleuk? Berghuis is voor mij rechtsbuiten. Heeft hij bij zijn club echt al 1,5 jaar, misschien langer, niet meer gespeeld. Omdat hij daar gewoon niet zo goed meer deed. En dan in Nederland zelf toch wel. Dat is natuurlijk een hele rare kronkel op die manier. En ik vraag me ook af of Koeman daaraan vast gaat houden. Berghuis die op het middenveld. Ja, dat heb ik eigenlijk Bergwijn naar neer willen zetten. Dat ja, heeft hij al gezegd. Maar hij zei ook, totdat hij zichzelf eigenlijk corrigeerde. Lichtelijk en nuanceerde, misschien moet ik het zo zeggen, dat Berghuis voor hem vleugelaanvaller is. Terwijl hij op het middenveld, ook in de Champions League, gewoon hele goede dingen heeft laten zien. Ik ben benieuwd wat hij met Berghuis doet als al die andere spelers weer fit zijn. Een plek op de bank lijkt mij het meest waarschijnlijk. Want dat hij recht heeft op een basisplaats heeft hij vandaag nog niet bepaald laten zien. De Fransen via Maignan, dat is de doelman, de nieuwe. Nu Lloris gestopt is aan de bal en Maignan geeft mee aan Upamecano. Die geeft hem aan Theo Hernandez, de linksback. Die wordt dan wat onder druk gezet door Berghuis. Mbappé kort gedekt door Geertruida. Die maakt direct een overtreding. Ja, Geertruida die heeft echt in de rust gedacht. Ja, die duels die moet ik dus nog kennelijk nog steviger en nog harder aangaan. Het gaat maar niet nog een keer gebeuren dat ik bijvoorbeeld zo'n foutje maak als bij die goal van Mbappé. En die zit er echt heel kort bovenop. Dat doet hij goed. En laat zien wat die waard is. Dat moet je ook doen in dit soort wedstrijden. Nu gaat de bal naar de rechterkant naar Coman. Maar Coman glijdt onderuit. Dus neemt Ake over. Ake geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk geeft hem op zijn beurt mee aan Wijnaldum. Die loopt met bal en al Griezmann eruit. Maar moet daarna wel inhouden omdat er geen afspeelmogelijkheid is. Memphis, waaronder zijn voet door. Achterstand bij langs. Ook eruit gehaald. Naar Ake. En Ake naar Van Dijk. Ja, Nederland is gewoon bezig ook het tempo eruit te halen, wat voorzichtiger te spelen. En het is toch ook een soort van schade beperken, want ze rennen veel minder naar voren. Kijk, Van Dijk ook weer, bal onder de voet, even rustig, terug naar Ake. Je weet dat je hier niet meer kan winnen. En dan is het dus gewoon zaak hier niet met een enorme afgang naar huis te gaan. En Nederland is wat dat betreft beter op weg in de eerste 10 minuten van de tweede helft. Nu de bal diep op Berghuis. Ja, die heeft op straat geen schijn van kans tegen Upamecano. Bal gaat naar de doelman, die geeft hem aan Theo Hernandez. Die levert dan even in, maar de bal gaat via Simons over de zijlijn. En dan mogen de Fransen gooien. En zo wordt het een beetje stil en een beetje kalm en een beetje rustig in het stadion. De Fransen was fijn voor Nederland met die 3-0 achterstand. Ja, even één opwelling en je kan zomaar weer tegen iets aanlopen. Menial heeft de bal voor de Fransen, speelt de bal door richting een van zijn centrale verdedigers. In dit geval is dat Konaté van Liverpool. En dan is er een probleem met de bal, denk ik. Want die wordt zo opgepakt en weggegooid door Upamecano. Is het volgens mij, of nee? Konaté. En die scheidsrechter die zegt, wat ga jij nou doen? Maar blijkbaar was die bal lek. Dat is daar gesignaleerd door Konaté. Ja, de scheidsrechter had het nog niet in de gaten en denkt, wat overkomt mij nou? Hij geeft wel een vrije trap. Ik zit even te kijken. Maar blijkbaar vond hij, het is een beetje onduidelijk wat hij nu bepaalt. Nou ja, hij geeft toch gewoon de bal denk ik aan de Fransen. Er is veel discussie in het veld nu ook. Hij geeft een vrije trap. Hij zegt het. Ja, hij geeft een vrije trap. Hij geeft hem wel. Ja. Nou, dan moet je eigenlijk ook geel geven op zo'n moment. Als je dit echt, ik vind het een beetje flauw om dat te doen als die bal echt lek is. Dan is het dus het onderbreken van een veelbelop. Dan moet je, moet je geel geven. Ja, misschien doet hij dat straks ook nog wel. Heel merkwaardig moment dat gewoon de Fransen in de opbouw bezig zijn centraal achterin. En dat hier, het is Tchouaméni zelfs die... Ja, maar het is ook raar wat Tchouaméni doet. Die dan stopt met die bal, die pakt hem en die gooit hem gewoon over zijn eigen achterlijn. En Mariani zegt, dat is niet de afspraak. Ja, aanvoerder en Mbappé. Die gaat zeggen, ga je nu echt proberen dit op doel te schieten of ga je de bal gewoon teruggeven? Dan kan ook nog, hè? De man die over fair play en spelregels en zo gaat wekken, zit er naar te kijken. Ja, ze gaan hem echt op doel schieten, hoor, de Nederlanders. Ja, ik zou ook denken, ik snap het wel, maar ik snap ook dat je denkt, ja, jij pakt de bal zomaar vast, hallo. En zoveel kansen krijgen we niet. Je kan hem ook gewoon aan de scheidsrechter geven, die bal. Dat had hij ook niet hoeven doen, Tchouaméni. Zal zien dat hij erin gaat. Vrije trap voor Nederland, Memphis Depay of Berghuis. We schrijven de 58e minuut. Nederland krijgt een vrije trap cadeau, dat is het toch wel, want zo krijg je ze zelden. De muur wordt op afstand gezet. Weghorst gaat ervoor staan. Ja, die variant die kennen ze bij de Fransen nu ook wel. Ik denk niet dat Nederland dat nu nog een keer gaat doen. Weghorst inspelen en dan uit de draai raak. Dat denk ik niet. Maar hij gaat er wel lekker voor staan, Weghorst, om de aandacht wat af te leiden. Memphis en Berghuis achter de bal bij een 3-0 voorsprong voor de Fransen. Muurligger is er ook. Dat is Coman. Er ligt iemand achter de muur. Er staat iemand voor de muur. En er staan er twee achter de bal. En Memphis Depay schiet de bal. Oh, en Maignan heeft het met heel veel moeite. Slaat hij de bal eigenlijk over zijn eigen doel. Daar was nog best wel wat dreiging uit die vrije trap van Memphis Depay. En een eerste echt serieuze redding van de doelman van Le Bleu, Mike Maignan. Bizar hoor, nog nooit gezien dit. Heel raar. Ik weet niet of de Fransen ook nog te boos over zijn richting Memphis. Nou ja, goed, voorlopig een hoekschop voor Nederland. De derde van de wedstrijd, getrapt door Berghuis. Die bereikt Van Dijk niet. En daar komen de Fransen dan. En dan komen ze heel snel met vieren. En dat zijn vier straaljagers die er vandoor zijn. Het is Coman die de bal achter het veld langs haalt. En dan nog wat lang wacht. Dan komt er toch een voorzet. En dan ramt hij hem erover, Kolo Muani. En dan hangt er ook nog één aan de lat. Dat is Mbappé. Die gaat wat fitnessoefeningen doen. Die moet erom lachen. Die heeft zichzelf zeker opgetrokken aan de lat en gedacht, ja, als ik hem niet krijg, dan maar helemaal geen goal. Nou, dit gaat dan allemaal maar net goed. De bal rolt overigens weer. Voorzet was er bij de tweede paal van Coman. En dan ramt hij hem over. En net even op de herhaling die we hebben op Mbappé. Die dan denkt, nou, dan ga ik even lekker optrekken aan de lat. Kan allemaal in deze gekke minuten van deze wedstrijd met die handsbal en die vrije trap. En dan dit moment van de Fransen, maar nog altijd wel na bijna een uur 3-0. Ik sprak hem gisteren en Mbappé maakte een buitengewoon vriendelijke indruk. Zoals hij ook op de persconferentie richting klinkt trouwens best wel stoer, sprak hem gisteren. Daarom zeg ik het ook. Ja. Richting de Franse journalisten aan een soort charme-offensief bezig was. Hij is ook gewoon een ontzettend aardige jongen. Heel geliefd in heel Frankrijk bij zijn ploeggenoten. En hij is ontzettend relaxed en ontspannen. En dat werd ook duidelijk gisteren bij alle verplichtingen die er tegenwoordig bij horen. Want ja, dat hoort er ook bij als je de aanvoerdersband van je land draagt. Dan moet je wat vaker voor een camera verschijnen. En dat ging hem zonder enige moeite af. Kylian Mbappé, die al een doelpunt heeft gemaakt, was zijn 37e doelpunt al voor Frankrijk. De 3-0 in deze wedstrijd in zijn 67e interland. Loopt dus 1 op 2. En eigenlijk iets voor op dat schema. Nu de Fransen met Coman aan de rechterkant. Dat is nog een goede ingreep van Nederland. Een uitstekende ingreep zelfs van Xavi Simons. En dan wil Nederland snel naar voren. Dan ligt er een Fransman, Coman, geblesseerd op de grond. Zijn de Fransen een beetje geïrriteerd over wat Nederland nu aan het doen is. Zeker als Deroon ook nog eens iemand in de rug loopt. En daar fluit Mariani dan wel voor. Het is een overtreding van Deroon op Upamecano. Nou, het bevalt me wel wat Nederland doet na rust. Iets fysieker. Laat niet zomaar alles gaan. Ake kleedt daar bijna Coman uit. Zijn shirt is echt kapot. Aan flarden gescheurd. Omdat Ake hem lang vasthoudt. De vrije trap inmiddels genomen. Mbappé leek alweer verdwenen. Maar Geertruida vond hem nog net op tijd. Ja, werd ook rugdekking gegeven door Van Dijk. Die ik overigens gisteren sprak. Maar dat klinkt toch iets minder stoer. Dat zei hij, ja zeker. Daarom zeg ik het ook. Als de bal over de zijlijn gaat naar Geertruida. Die hem heeft gegeven aan Timber. Timber geeft hem aan Van Dijk. Van Dijk loopt de bal op. Nog een half uur te gaan. 3-0. Nederland doet het beter na rust. Of Frankrijk minder goed. Het is maar hoe je er naar kijkt. Dus de bal gaat naar Ake. Ake over de as. Daar is Memphis. Ruimte ligt aan de andere kant. Maar Memphis heeft te veel tijd nodig. En raakt de bal daar onnodig kwijt. Kijk ook naar de zijkant. Daar is veel beweging. En daar zie ik trouwens ook Daley Blind. Ja. En Daley Blind kon zijn 100ste in het land nog wel eens gaan maken in deze wedstrijd. Loopt warm met Klaassen en met Donjel Malen. Nou, dat zou wat zijn, die 100ste in het land in deze wedstrijd. Kan natuurlijk zomaar, je weet het niet, als de bal is bij de Fransen in de 62ste minuut met die 3-0 stand. Dus. Koeman maakte ook duidelijk dat het Blind gegund wordt. Zijn 100ste in het land. Maar ook dat hij, als hij gewoon vormbehoud toont, voor hem nog zeker in aanmerking komt voor een eventueel Europees kampioenschap volgend jaar. En dan zal hij wel iets meer aan spelen moeten toekomen, denk ik, bij Bayern München. Als Timber de bal heeft en Geertruida bereikt. Geertruida door naar Berghuis. Dat is toch de volgende die me rijp lijkt voor een wissel. Malen zou wel eens voor hem kunnen komen. Ook al later opgeroepen. Donjel Malen, want zat niet in de voorselectie. Maar werd uiteindelijk wel bij de definitieve selectie gehaald door de bondscoach. Omdat hij wat vaker aan spelen toekomt tegenwoordig bij Borussia Dortmund. En toen die voorselectie bekend werd, gebeurde dat eigenlijk nog amper bij Malen. Balbezit voor Nederland nog altijd. Middencirkel, Timber. Timber naar Deroon. De Fransen lopen achteruit. En laten de bal weer aan Nederland. 54% van het balbezit. 3-0 de achterstand voor het Nederlands elftal. Als Berghuis Weghorst net niet weet te vinden. Bal is een fractie te hard. En Weghorst hoopte dan op een hoekschop. Maar die hoop blijkt ijdel te zijn. Want Konaté verdedigt daar zeer geconcentreerd. En zorgt ervoor dat het een doeltrap wordt voor Maignan. En zo voetballen we nog een klein half uur. Hier in Stade de France is de tweede helft wat minder opwindend dan de eerste. Maar is dat misschien maar goed ook. Vanuit Nederlands perspectief. Want ze krijgen in elk geval geen doelpunten meteen. Ja, de Fransen doen rustig aan. Kijk even naar de cijfers op dat prachtige scherm voor ons. Nog altijd meer balbezit van Nederland. 55% meer passes bij Nederland. Ook meer overtredingen. En vooral minder doelpunten. 3 voor de Fransen. 0 voor Nederland als Ake de bal heeft aan de linkerkant. Goed meegegeven aan Wijnaldum. Die heeft toch de tijd nu om vooruit te denken. Vindt Memphis. Memphis er langs. Memphis er niet langs. Wordt goed verdedigd door oud-ploeggenoot van Memphis. Koundé. Memphis inmiddels bij Atletico. Koundé bij Barcelona. De bal wordt gegooid door Wijnaldum. Wijnaldum krijgt terug van Memphis. Memphis weer naar Wijnaldum. Die twee vinden elkaar nu even. Het is de beste fase in deze tweede helft van Nederland zelf. Dat mag dan, dat zeggen we er iedere keer maar weer bij, ook van de Fransen waar nu verschillende wissels gaan komen. Malen, Blind en Klaassen. Ze gaan alle drie komen, zo te zien. Want ze gaan alle drie nu het wedstrijdshirt aantrekken. Dat wordt voor Blind dus een 100ste in het land. Dat is voor Blind een mooi moment. Zoveel spelers zijn er niet. Hij komt bij de club van 100. Hij wordt de 9e speler die zich daarbij gaat melden. Ja, het is toch een merkwaardige avond om dat te gaan doen. Maar 100 is 100. En dat kan je toch maar mooi bereikt hebben. Dat is een mooi aantal. Als Nederland nu de bal heeft, dan komt de kans. En net niet Weghorst. De bal komt erachter. Terecht. 25 minuten nog. Nederland valt aan. En Frankrijk lijkt het wel even goed te vinden. Berghuis heeft gegooid. Heeft Wijnaldum gevonden. 3 wissels dus. Die bijna in het veld gaan komen. Nog de laatste voorbereidingen daar langs de kant. Dit prachtige stadion waar we wel iets verder weg zitten van het veld dan gebruikelijk. Komt door de atletiekbaan die er omheen zit. Afgedekt met een blauw zeil. Er wordt hier volgend jaar natuurlijk ook gesport. En hoe? In het Stade de France. Dan de Olympische Spelen in Parijs. En dan hopen we op wat meer Nederlands succes in dit stadion. Femke Bol en consorten bijvoorbeeld. Je weet het niet. Een overtreding inmiddels gemaakt. En de gele kaart ook voor Geertruida. De maat is nu vol voor Mariani. Al die overtredingen van Geertruiden in de tweede helft op Mbappé. Die nu in bescherming wordt genomen door de scheidsrechter. Gele kaart voor Geertruiden. Ja, op dat ene moment na, bij die 3-0, vind ik dat hij het niet slecht heeft gedaan in zijn eerste interland. En de vraag is of hij nog wat langer mag blijven staan van Ronald Koeman. Of dat zijn wedstrijd erop zit. Dat moeten we nog even afwachten. Blind maakt zich klaar. Klaassen maakt zich klaar. En Malen ook. Maar die krijgen nog altijd wat laatste aanwijzing. Ik denk van Sipke Hulshof voordat zij het veld gaan betreden. Ja, de bal gaat de diepte in. Kolo Moanier achteraan. Ik denk dat Geertruiden wel gewoon mag blijven staan. Want het is geen verdediger die klaar staat. Ja, Blind. Er zijn heel veel moeten gaan schuiven. Maar dat, nou ja, we gaan het zien. Aan de andere kant zou Blind misschien ook wel op het middenveld terecht kunnen komen. Ik ben best benieuwd hoe dit er allemaal uit gaat zien. Als Van Dijk nu een hoekschop weggeeft voor de Fransen, wordt dat hoekschop nummer 3. Dat staat gelijk. 3-3 stopt het in stand maar gelijk. Dat zien we vanavond nog niet gebeuren. Met nog 25 minuten op de klok. Griezmann wordt nog gewacht met de wissels. Kijk, die Blind die wordt door iedereen geknuffeld aan de kant. Zo van geniet van je 100ste. Dat zijn wel mooie momenten hoor. Kijk ook nog even alle wisselspelers langs. Want het is voor hem een bijzonder moment. Hoekschop, Griezmann, kopbal over. Dat gaat allemaal goed voor Nederland. Rabiot was het. En daar komt dan Daley Blind. De 100ste in het land voor Daley Blind. Dat gaat nu gebeuren. Hij is de 9e speler die dat aantal bereikt. Dat is natuurlijk prachtig voor Daley Blind. En zo zien we toch nog iets positiefs aan deze tot nu toe inktzwarte avond in het Stade de France. Blind nu, 100-voudig international. En hij gaat ook daadwerkelijk op het middenveld spelen. Want hij komt voor de Roon. Ja, ja, dat denken we dan. Hij zou ook nog heel veel kunnen gaan schuiven met Geertruida bijvoorbeeld. Maar dat doet hij denk ik niet. Fransen wisselen ook. Die wisselen tussen de wissels van Oranje in om het ingewikkeld te maken. Het is Diaby, een geweldige speler. Over snelheid gesproken. Die komt voor Coman. Daarbij Leverkusen speelt hij kwartfinalist Europa League. Moussa Diaby, eventueel tegenstander ook straks van Feyenoord. Als die twee ploegen die kwartfinale weten te overleven in de Europa League. En dan is het toch nog even wachten op wissels 2 en 3 voor Nederland. Wat is het oponthoud? Een storing op het wisselbord misschien. Waar nog het een en ander moet gebeuren. Maar dat is inmiddels gebeurd. Berghuis maakt plaats voor Malen. Dit is wissel nummer 2. En wie gaat Klaassen dan komen vervangen is de grote vraag. Iedereen kijkt gespannen naar het bord. Welk nummer daarop verschijnt. Ze nemen alle tijd met die nummers. Maar Xavi Simons heeft het al door. Hij loopt dan naar de kant. En hij is het die plaats maakt voor Klaassen. De Roon, Berghuis en Xavi Simons dus gaan naar de kant. En Malen, Blind en Klaassen voor hen in de ploeg. Nou, dit is dan plan C eigenlijk. Hè? Want B hadden we al met Weghorst. Plan C. En dan kan het slotoffensief van Nederland nu met nog 23 minuten op de klok ingezet gaan worden. Ze hebben ook Brubby nog. Ja, Brubby. Brubby zoals de bondscoach een paar keer zegt. Maar het is natuurlijk Brian Brubby. Die zou ook nog kunnen gaan komen. Want we hebben nu 4 keer gewisseld. Dat betekent dat we er nog 1 over hebben. Maar bij degene die nu warm lopen zie ik volgens mij Brubby nog niet zitten. En eens zien wat dit dan oplevert. Blind dus middenvelder nu. Bij het Nederlands elftal naast Wijnaldum. En Klaas is dan de meest vooruitgeschoven middenvelder achter Weghorst. Je ziet wat dit dan nog oplevert. Het is wel weer een heel ander elftal dan waar we de wedstrijd mee begonnen. Dat is natuurlijk vaak zo met wissels. Maar in alles is het nu ook anders qua posities. Zoals dat al snel ging naar de wissel van bijvoorbeeld Kenneth Taylor. Voelt alweer als heel lang geleden. 20 minuten was de wedstrijd oud. 20 minuten. En toen stond het 3-0. Voor de Fransen. Die stand is er nu nog steeds. Wat dat betreft heeft Nederland zich aardig hersteld. Niet tegen meer klappen en deuken opgelopen. Ik zou zeggen, als je het zo houdt, hoe gek het ook klinkt, dan heb je de avond nog aardig overleefd na die rampzalige start. Want zo moet je er denk ik toch ook een beetje tegenaan kijken. Nou ben je wel heel positief. Maar het klopt wel. Maar ja, je wordt toch wel, hoe je het ook bent, verkeerd afgedroogd. Ja, wij waren allemaal bang. Dat klopt. We gaan 6-0. Ja, en dat staat het nu nog niet. Er kwamen allemaal cijfertjes langs van grootste nederlagen alle tijden voor het Nederlands elftal. Dat gaat dan heel snel, dat staat het zeker niet. En het klopt wat je zegt, ze hebben zich wel herpakt. Aan de andere kant zijn het ook nog wel nog steeds harde cijfers natuurlijk. Waar je niet over hoeft te wanhopen, omdat de eerste tweede doorgaan. Nederland in deze pool met Frankrijk, Griekenland, Ierland en Gibraltar. Komende maandag de tegenstander in de Kuip. Dan moet Nederland gewoon winnen met goed voetbal hopelijk ook en met veel doelpunten. Malen heeft de bal voor het eerst gekregen aan de rechterkant. Doniel Malen zoekt Hernandez op. Komt daar niet langs. Even terug. Malen. Kijken wie zich aanbiedt. Dat is Timber. Ja, als ik een van de betere moet aanwijzen bij Oranje is hij. Timber geeft de bal mee op Weghorst. Weghorst trekt hem voor. Maar niet goed genoeg. Klaassen kwam daar wel aan. Heeft wel oog voor de juiste positie. Ging wel op de goede plek staan, maar kreeg de bal niet in de voeten. Die is voor Menial. Laten we hopen dat in de resterende 20 minuten het Nederland zelf nog een doelpunt kan maken. Dan kan je zelfs nog misschien na zo'n avond zeggen, nou ja, het begin was slecht, maar we hebben laten zien dat we echt wel iets kunnen. We hebben zelfs een doelpunt gemaakt. Laten we daar maar op hopen. Ja, dat klinkt allemaal gek. Maar Klaassen gaat wel op weg naar het doel. Klaassen aan de linkerkant in het 16 meter gebied. Valt echt wat te halen hoor nu voor Nederland. Klaassen doet dat niet goed. Klaassen knokt zich terug aan de bal. Vallen, opstaan, vallen. Bal kwijt, bal weg. En dan moet Nederland het verdedigen. Dat doet Van Dijk heel goed. En Nederland gaat zelfs zo stevig op de bal met een tackle van Ake. Dat het even de kans had om de aanval door te zetten. Ake in de hoop kort gedekt. Ook Blind doet dat. Nederland zet de tanden erin. Malen naar de grond. Vrije trap. Op een betere plek dan zo even weer. Eigenlijk hetzelfde hoek van het strafschopgebied waar de bal nu gaat liggen. Memphis gaat daar weer terechtkomen. Die gaat de bal oppakken als Malen dat goed deed. En dan kijken we naar de klok. Dan zien we nog 20 minuten bij die 3-0 stand. 3-0 voor de Fransen. En de Nederlanders krijgen een vrije trap. Blind meldt zich nu ook zelfs. Nu Berghuis is vervangen. Gaat met Memphis Depay in conclave over wie deze bal over de Franse muur mag gaan wippen. Maar Blind met links lijkt me niet de voornaamste kandidaat. Want de bal ligt links van de as van het veld. Beter dus voor een rechtbenige voetballer. Zoals Memphis Depay. Als weer iemand op de grond gaat liggen achter de muur bij de Fransen. Er weer iemand voor gaat staan bij de Nederlanders. Dat is opnieuw Weghorst. Depay heeft Blind inmiddels weggestuurd. En mag nu weer gaan proberen om Menjan voor het eerst in deze wedstrijd te verschalken. De vorige vrije trap was aardig. Ging over de muur. Er werd met Menjan met moeite over zijn eigen doel getikt. Wat weet Memphis erbij nu te produceren? Of toch Blind? Nee, het overstapje van Blind. En Memphis in de muur. Memphis nog een kans. Wordt een voorzet. Van Dijk kopt de bal door. Bal blijft wat liggen, maar wordt uiteindelijk wel weggewerkt. En Mbappé moet het dan wel afleggen tegen Klaassen, die opeens wat ruimte heeft. Klaassen gaat naar rechts, naar Malen. En Malen haalt de achterlijn en schiet de bal dan over de achterlijn. Ik vind Klaassen heel gezegd wel... hij staat er pas een paar minuten in, maar... Best aardig invallen, geeft een beetje energie. Je kan je achteraf allerlei vragen stellen, maar je kan je bij Klaas ook weer de vraag stellen. Heb je in zo'n wedstrijd tegen die Fransen dat soort types misschien wel niet meer nodig dan type Taylor? Vraag stellen is hem denk ik eigenlijk al beantwoorden. Taylor die na 33 minuten gewisseld werd, weet dat denk ik zelf ook wel. Konaté was overigens degene die geel kreeg bij de Fransen. Konaté en Rabiot hebben daar een kaart ontvangen. Als Mbappé weer eens vandoor gaat, maar die kijkt naar de scheidsrechter, is weer eens boos. Maar de bal wordt net aangetikt door Geertruiden, was het, dacht ik, als Blind hem heeft. En Blind ook iemand die wat meer voetbal brengt op het middenveld. Ook dat wisten we eigenlijk wel. Geeft hem aan Memphis. Memphis aan de wandel, 2-3 man zijn er nodig om Memphis te stoppen. Waaronder ploeggenoot Griezmann. Dan neemt Frankrijk weer over, maar doet dat heel onnauwkeurig. Frankrijk is wel een beetje klaar gevoelsmatig met deze wedstrijd. Maar net als hij dat zegt, dan is de bal weer in de voeten bij Kolo Muani. Die gaan straks ook een paar keer wisselen, hoor, denk ik. De Fransen gaat nu terug via Timber naar Geertruida. Die daar een beetje schrikt van de Mbappé. En hem zelf terugtikt op Sillissen. Laatste kwartier komt eraan. Het staat 3-0. Je hebt volgens mij een beetje het idee dat het een soort van schijnwedstrijd is. Nederland gaat op zoek naar een eretreffer. Ik vind dat ze daar eigenlijk ook gek genoeg wel dichtbij zijn. Want ze vallen aan, ze creëren wat gevaar. En de Fransen wachten en gaan straks nog weer een keer rennen. Let maar op. Je zegt het goed, het voelt niet echt meer als een wedstrijd. Dat is al zo sinds die 3-0 van Mbappé. Dus moet je er niet al te veel waarde aan hechten. Misschien dat Nederland goed zich herpakt, omdat de Fransen ook zo weinig doen. En dat maakt het lastig om een echt oordeel te geven over deze tweede helft. Als de voorzet komt van Oranje vanaf de linkerkant. Daar staat Memphis, die geeft de bal voor. Maar gaat langs alles iedereen heen. Wordt door de Fransen nog wel aangetikt en over de zijlijn gespeeld. Kijken naar Giroud. Die zou toch ook wel eens kunnen komen. Maar Camavinga lijkt de eerste te zijn die zijn opwachting gaat maken in dit Franse elftal. Dat wordt door Deschamps wat meer als verdediger gezien. Gek genoeg, niet als middenvelder. Het gaat fout bij Timber. En dan gaan de Fransen... Zoals we al dachten, rennen. Dat kunnen ze heel goed rennen. Kolo Muani, Timber in de achtervolging. Kolo Muani wacht tot Rabiot mee is gekomen. Die is er ook wel. Maar de voorzet, de paasje terug eigenlijk van Kolo Muani is wat onzorgvuldig. En daarin zie je ook dat de echte scherpte er bij de Fransen wel af is. Want dit zou ze in de eerste minuten van de wedstrijd niet zijn overkomen. Toen was het heel scherp en heel goed. En ook heel snel raak via Griezmann. En nog meer goals kwamen al snel. De 2-0 Upamecano, de 3-0 Mbappé. Die kwam al na 20 minuten. Daarna geen doelpunten meer gezien. De Fransen geloven het allemaal wel. En geloven dat ze de wedstrijd gaan winnen. En ik geloof dat inmiddels ook wel. Hernandez geeft hem breed. En Klaassen probeert druk te zetten. Kijk, daar gaat Geertruiden weer kort dekken. Die loopt echt op de hakken van alle tegenstanders die hij tegenkomt. Jij vond hem voorrust al goed. Ik vind hem vooral na rust echt wel laten zien dat hij niet met zich laat sollen. Overal kort op, overal kort dekken. Dat doet hij hartstikke goed. Zo laat hij zich niet voorbij lopen. Er komen een aantal wissels aan bij de Fransen. Ik zie Giroud staan. Ik zag Fofana staan. Vooral Giroud. Die hier ook wel eens uitgefloten is. Zal denk ik na dit afgelopen wereldkampioenschap. Waar hij overigens in de finale wel weer gewisseld werd. Na 41 minuten met applaus worden ontvangen. En dan komen wel meer nieuwe krachten bij de Fransen. Die op die manier toch ook wel aangeven dat het gedaan is. En dat ze verder gaan kijken naar wat gaat komen. De Fransen die ook de volgende wedstrijd nog maandag gaan spelen. Wat is de eerste wissel die gaat komen? Nummer 8 gaat er vanaf. Dat is Tchouaméni. En met nummer 21 is dat Camavinga die erin komt. Ja. Camavinga komt er zo meteen in, inderdaad. En ik kijk ook nog even naar al die andere nummers die omhoog gaan. Ik denk dat Griezmann er ook vanaf gaat. En dan komt daarvoor Fofana. En dan is het nog wachten of het Kolo Muani is. Of dat hij ook gewoon Mbappé durft te wisselen. Ik denk het niet. Of Coman. Ik denk Kolo Muani gewoon. Hè? Ja, ja, daar gaat Kolo Muani. En hier is dan de topscorer aller tijden van de Fransen. Olivier Giroud. Zal hij nog tegen Van Dijk zeggen, weet je nog, die volley een paar jaar geleden? Ga ik zo nog een keer doen. Ik denk het niet eigenlijk. Ik denk dat hij zelf misschien wel is vergeten. Maar Giroud komt wel. Benieuwd naar zijn ontvangst. Maar die zal ongetwijfeld, u hoort het al, op de achtergrond positief zijn. Hij wordt hier omgeroepen. En ja hoor, mooi. U hoort Henri voorbij. Hè? Dus, op de achtergrond sinds het WK. Zie Henri voorbij. Zie inderdaad de topscorer aller tijden van de Franse Olivier Giroud. Die dus wel zijn plaats heeft moeten afstaan. Dat was toch ook wel een groot verhaal in de Franse pers. Voorafgaand aan deze wedstrijd. De keuze van Deschamps voor de toekomst. Voor Kolo Muani. En dus niet voor de topscorer aller tijden. Voor Giroud die op de bank moest beginnen. En die nu nog een kwartier krijgt in dit Franse elftal. Nog altijd van waarde voor Frankrijk. Voor AC Milan. En wat horen we? Hij wordt toegezongen. Olivier Giroud. Ja, het kan snel gaan in het voetbal. Maar hij is nu weer de held van de Frans. Ja, 36 is hij ook al. Dus dan kom je ook toch in een situatie dat je misschien wel wat meer accepteert. Dat je zo nu en dan eens op de bank zit bij het nationale elftal. Wat dat betreft heeft Giroud ups en downs gehad bij de Fransen. Maar hij is wel gewoon wereldkampioen geworden. Sillissen leeft de bal zomaar in. Dat is niet zo verstandig. Dit is de trap van Sillissen. Giroud wordt niet bereikt. Krijgt de bal niet goed aangespeeld. Klaassen neemt over. Maar die geeft hem zomaar aan Mbappé. Klaassen, wat doe je nu? En Sillissen voorkomt de 4-0. Davy Klaassen. Een blackout moet dat geweest zijn. Die geeft gewoon een perfecte assist op Mbappé. Waar het niet dat Mbappé hem op Sillissen afschiet. Ja, net als je weer in een wat lekkere vibe zit als Nederland zijnde. Voor zover je daarvan kan spreken met een 3-0 achterstand. Dan moet je niet dit soort dingen gaan doen. Heel veel, goed af. Heel veel grote kansen zijn er ook weer niet geweest in de tweede helft. Voor het Nederland zelf dat wel veel de bal heeft gehad. Maar niet heel gevaarlijk is geworden. Overtreding gemaakt op, ik denk, Fofana op het middenveld. Dus krijgt Frankrijk een vrije trap. Merkwaardige actie. We kijken er nog eens naar van Klaassen op de monitor die we hier hebben staan. En Mbappé kiest geen hoek uit. Schiet de bal recht op het lichaam van Sillissen. Nee, het is Konaté die daar het slachtoffer is van de overtreding. Hij wordt daar aangetikt van achter. Ja, ik heb blindgeel krijgt. Nou, ik denk het niet. Ja, ik denk het wel. Krijgt hij hem? Ja. Ja, ik denk het wel. Hij krijgt geel. Makkelijk overtuigd. Nee, heel makkelijk. Zeker de jas. Zoals het anders geweest. Mariani geeft blind geel in zijn 100ste interland. En dat is jammer voor blind. Dat is overigens de tweede speler van Oranje die geel heeft gekregen na Geertruiden. Mbappé leek weer te zijn verdwenen. Maar Nederland heeft hem wel wat beter in de tang dan voor rust. Kijken of ze de bal nu ook kunnen beroeren. Ja, dat kan. Als er gefloten is voor een vrije trap in het voordeel van Oranje. Die genomen is door Memphis Depay. Wijnaldum vond ik aardig in de eerste helft. Na rust wat minder van gezien. Speelt de bal nu naar de rechterkant naar Geertruiden. Terug naar Wijnaldum. Maar het lijkt er wel op alsof Koeman gewoon terug wil naar het verleden. Om die tandem Wijnaldum-Depay in ere te herstellen. Dat kwam er vanavond niet echt uit. Maar misschien over een paar dagen tegen Gibraltar. Ik denk het eigenlijk wel. Een stukje beter. De kaats van Memphis op Blind. Ja, het grappige is natuurlijk dat je aan Blind in de passing. En hij komt nu echt gelijk heel veel aan de bal. In de passing zie je toch gewoon echt weer zijn kwaliteiten. Daar is natuurlijk nooit over getwijfeld. Maar alles gaat bijna naar voren. En alles gaat toch daar plekken op maat die mogelijkheden bieden. Nu de paas is het 16 meter gebied in. Malen, achterlijn halen. En korte hoek. Ja, dat was een goede actie van Malen. je ziet bij invallers dingen waarvan ik denk, ja, dat had het elftal in de eerste helft ook wel aardig kunnen gebruiken. Bij Malen bijvoorbeeld zie je gewoon snelheid. Dat wat je de hele eerste helft niet hebt gezien en een versnelling. Nou weet ik wel dat Daniel Malen ook niet zijn beste periode achter de rug heeft. Overigens gewoon 14 keer de basis volgens mij dit seizoen bij Dortmund. Maar dit was toch wel aardig. Dan komt de hoekschop dan nog. Die gaat over Weghorst heen. Opnieuw ingebracht door Geertruida. Van Dijk is daar nog. En Ake bijna. Kansje. Maar kans verkeken. 3-0. En we zijn aanbeland in de laatste 10 minuten. 10 minuten nog in een wedstrijd die dus eigenlijk geen wedstrijd meer is. Maar waarin het toch wel fijn zou zijn als het Nederlands elftal een doelpunt zou weten te maken in Stade de France. Dat is nog niet al te vaak gelukt. Slechts 2 keer in de 5 wedstrijden dat het hier al eerder speelde. Verder ging het altijd eigenlijk mis. Zoals in de wedstrijd dat het scoorde wist Nederland nooit te winnen in Stade de France. Sowieso de laatste keer dat Nederland won in Frankrijk was in 1936. Toen nog in het Parc des Princes. En dat is wel heel lang geleden. Terwijl Nederland best wel regelmatig van Frankrijk wint. Het is de 28e ontmoeting tussen beide landen. En de Nederlanders hebben er al wel 11 keer van gewonnen. De Fransen gaan naar 14 zegens. Want zij gaan deze winnen in het Stade de France. Camavinga, fantastische speler bij Real Madrid. Heeft de bal teruggespeeld en krijgt hem ook zelf weer in de voeten. Camavinga, ook bij Nederland wachten ze nu even af. Weghorst gaat altijd wel jagen en druk zetten. Maar als hij geen steun krijgt van zijn ploeggenoten, dan zijn dat eigenlijk verspeelde meters, verspeelde energie. Theo Hernandez nu aan de linkerkant en Mbappé, die het in de tweede helft wat rustiger aan heeft gedaan, is de bal nu ook kwijt aan Timber. Timber vindt Wijnaldum. En Wijnaldum moet terug naar Geertruida. Geertruida houdt hem eventjes vast nu. Want hij krijgt hem uiteindelijk van Wijnaldum. En Geertruida geeft het breed op Van Dijk. Van Dijk geeft hem naar de linkerkant naar Ake. Ake die zoekt de diepte op Memphis. Memphis is er vandoor gegaan. Ja, we hebben de Bakers 1 goal, 1 moment. En dan heb je toch een iets ander gevoel. 3-1. Maar dat is het nog niet. 82e minuut. Na 20 minuten stond het 3-0. De Fransen walsten over Nederland heen. Er werd gewisseld. Taylor werd eruit gehaald. Er werd wat geschoven. Er zijn wat wissels bijgekomen. En Nederland houdt wat dat betreft, ja, hoe geeft dat denk ik stand als het gaat om die achterstand die er dus al na 20 minuten stond. En zo is een grote afstraffing, een grote vernedering. In ieder geval uiteindelijk niet voorbijgekomen vanavond. Dan moet je nog wel eventjes 8 minuten volhouden zonder tegen die vierde aan te lopen. Want 3-0 staat dan toch weer anders dan 4-0. Laten we hopen dat dat dan maar zo blijft. Bal gaat naar voren, Memphis niet. Ik weet in die 4-0 die het toen was, een jaar of 5 geleden, viel de laatste goal ook in die laatste minuut. Omdat Nederland nog met z'n allen naar voren ging lopen en Mbappé counterde. En toen kreeg, omdat het toen allemaal op doelsaldo ging, het advocaat er toch voor zijn kiezen dat hij het misschien een beetje dicht had kunnen bouwen. Maar als advocaat het zelf geloof ik niet zo mee eens. Dat is allemaal uit het verleden. Nu is het het heden met het balbezit van Memphis. Die opent naar de rechterkant naar Geertruida. En daar komt Nederland op weer. Geertruida en Hernandez. Geertruida komt niet langs Hernandez. Maar vindt wel Wijnaldum. Wijnaldum en Malen. Allemaal aan de rechterkant van het veld. De hoogte van het 16 meter gebied van de Fransen. Malen is de bal kwijt. Ja, de actie is er dan ook niet bij Malen. Het blijft een probleem bij het Nederlands elftal. Echt aanvallers van wereldklasse. Daar liep Van Gaal tegenaan. Daar zal ook Koeman tegenaan lopen. Die zijn er niet. Of misschien wel, maar in mindere mate. Memphis Depay, Atletico Madrid. Goede speler. Gaat misschien wel topscorer aller tijden worden. Maar het is geen Mbappé of wat ze bij de Fransen hebben rondlopen. Gakpo zou het wel kunnen worden bij Liverpool. En verder is het toch de hoop dat Xavi Simons zich enorm gaat ontwikkelen. En ook die speler wordt van wereldklas die ze bij het Nederlands elftal zo goed kunnen gebruiken. Met name dus voorin, want achterin is er genoeg. Hebben ze veel smaken. De Ligt is er nu niet bij. Maar als die fit was geweest, had hij ongetwijfeld gespeeld. Naast Virgil van Dijk en de vervanger van De Ligt doet het uitstekend. Jurriën Timber, Weghorst nu in het 16 meter gebied. Weghorst, Weghorst. Kan hij schieten? Weghorst daar net niet. De ruimte ontbreekt dan. Hij houdt er wel een hoekschop aan over. Is geen specialist in de kleine ruimte. Maar op wilskracht komt hij altijd wel een heel eind. Nu had hij bijna de tijd om op doel te schieten. Maar het wordt een hoekschop. En die gaan vanaf nu natuurlijk worden getrapt door Deli Blind. Blind heeft het kort gedaan op Memphis. Memphis geeft hem terug aan Blind. Daar komt dan de voorzet. Die is te kort en te laag. Zodat de Fransen ook kunnen nemen. Dit is trouwens zo'n moment waar ik het over had. Dat je met z'n allen een hoekschop gaat nemen. En ja, dan moet oppassen dat je niet helemaal niemand achterhoudt. Overigens heeft Nederland de hele week getraind. Zij Koeman ook over de restverdediging in counters. Maar goed, daar kan je ook van alles van zeggen over hoe dat ging in de eerste 20 minuten bij 1 goal. Maakt allemaal niet zoveel meer uit als het balbezit is voor Nederland. Bij die 3-0 achterstand, 85e minuut. Het einde van deze toch leidensweg, die wat minder een leidensweg is geworden naarmate de wedstrijd dichter bij het einde kwam. in zicht komt als de bal is bij Daley Blind. Die heeft denk ik al meer gepaast dan menig medespeler in die, wat is het, pakweg 5 minuten dat hij er nu in staat. Nu weer de combinatie aangegaan. Dan gaat Malen weer, snelheid, Malen omver gelopen, scheidsrechter doet niets. Geeft geen vrije trap, had wel gekund. Doet hij niet de Italiaan, wil ook lekker naar huis straks. Malen staat op, kijkt om en praat wat. Ik vind dat Malen goed invalt. Maakt een goede indruk met de gevaarlijke momenten die hij laat zien. Zo zien we daar toch ook een lichtpuntje. Ik denk dat Koeman, we zien hem nu in beeld, er iets anders naar kijkt. Want die heeft de hele avond nog niet gelachen sinds we zijn begonnen. En daar had hij ook weinig reden toe. Het is best wel een vacature aan die rechterkant. Bij het Nederlands elftal voorin. Zou best wel eens een plek kunnen zijn voor Malen. Daar komt de uitbraak van de Fransen. Oh, wat gaat dit makkelijk. Hier is 4-0. 4-0 voor Frankrijk, maar de vlag gaat omhoog. Het is buitenspel, dus gaat de treffer van Diaby niet door. Gelukkig maar, de VAR kijkt er nog wel naar. Natuurlijk, 1 paas vanaf het middenveld. Is het buitenspel? Wow. Nou. Ik denk het niet, eerlijk gezegd. Ja, het wordt een lijnenspel, want helemaal links van Diaby, helemaal aan de andere kant, staat nog iemand bij Oranje die dat buitenspel misschien wel opheft. Ja, Geertruida. Die gaat zitten, die denkt, ik ben gezien. Hou mij er maar af. Die kan niet meer verder, Geertruida. En hij moet ook afwachten of die nu de buitenspelval, zonder dat hij het zelf door had, opheft. Het is buitenspel. De check is voorbij. Gelukkig maar. De 4-0 komt er niet. Geertruida kan niet verder, denk ik. Die moet er vanaf. En dus zal Nederland voor de 5e keer moeten wisselen. Ik hoop voor Nederland dat het meevalt met Geertruida. Maar ik hoop toch eigenlijk vooral voor Feyenoord dat dit niet een blessure is die is wat het lijkt. Want hij aan spieren. Voet een beetje aan zijn hamstring. Dat zou toch wel echt rampzalig maken voor Geertruida. Die in de tweede helft erg bovenop heeft gezeten. Maar je moet er voor Feyenoord toch niet aan denken. Kijk, je ziet hem hier. Nou, daar is het al. Rennen. En dan, ja, hij gaat al met die hand omhoog voordat hij aan die sprint begint. Volgens mij is Arne Slot een paar dagjes weg. Oh, dat ziet er niet goed uit. En ik denk dat hij, als hij dit ziet, toch even vloekt richting de televisie. Want Geertruida is hier voorlopig gezien. Want er zo van afgaan, ja, wij zijn allebei geen dokter. We komen er niet eens meer in de buurt. Dat zegt toch vaak de ervaring die je hebt in dit soort momenten. Ik ben wel dokter anders, maar dat niet geldt ook. Ja, in wat mag ik me straks vertellen inderdaad, maar dat weet ik eigenlijk niet zo goed. Malasia komt, dat mag je het nu zeggen, dokter anders in? Politicologie. Oh, keurig. En jij? Nee, dat zegt heel. Nee, ik ben zeker geen dokter anders. Oh. Maar ik vraag me ook af wat je als dokter anders politicologie kan zeggen over een hamstring. Maar weinig. Nee, precies. Mbappé is weg, heeft ruimte, want er is wat wanorde nu bij Oranje achterin. Schijnbeweging Mbappé. Mbappé! Jongen. En dat is 4. Kylian Mbappé met zijn tweede. Hij profiteert even van de wanorde. Nu Geertruida weg is uit die rechte zone. En Nederland zoekend is over hoe dat op te vangen. Malasia moet die rol nu invullen. En daar profiteert Mbappé van. Met die korte bewegingen. Tik, tik en dan met zoveel vuur geschoten. Silas is geklopt. Het gaat eigenlijk allemaal fout op het middenveld. Waar Memphis die bal zomaar cadeau geeft aan Mbappé. Eerste schijnbeweging. Blind op de billen. Nog een beweging naar rechts. Timber gezien. En dan uitgehaald van randje 16. Mbappé. Hij is te goed. Simpelweg te goed. Zoals Frankrijk vanavond te goed was voor het Nederlands elftal. En waar wij hoopten op een eretreffer, wordt het een nog grotere vernedering. De 4e goal is een feit. De 38e voor Frankrijk van Kylian Mbappé. Er gaat gewisseld worden terwijl collega Jeroen Elsoff inmiddels naar beneden is gegaan om de interviews te maken met de spelers van het Nederlands elftal. Komt er nog een debutant bij de Franse, Kefren Thuram. Zoon van Lilian Thuram, de broer van Marcus Thuram. Hij krijgt van Deschamps nog een heel mooi moment toebedeeld in deze wedstrijd. Een wedstrijd die voor Oranje zo'n dramatisch verloop kent. Ja, het ging eigenlijk allemaal om mis natuurlijk in de eerste 20 minuten toen Frankrijk drie keer scoorde. Maar Nederland heeft dat dus ook niet meer kunnen herstellen. En heeft ook nog Geertruida met een misschien wel zware spierblessure naar de kant zien gaan. Het is al met al toch redelijk dramatisch allemaal wat er gebeurt. Maar we kunnen er met z'n allen weinig meer van maken. We gaan richting de slotfase van deze wedstrijd. 90ste minuut. En 4-0, dat was dus ook die eindstand in 2017 in dit stadion. Toen ging het mis op 31 augustus 2017. En ook nu lijkt het weer 4-0 te gaan worden voor Frankrijk. Nederland krijgt nog wel een vrije trap. Het is pas de tweede keer overigens in de laatste 60 jaar dat Nederland met dit soort cijfers een interland verliest. Met 4 doelpunten verschil. 2017 dus tegen Frankrijk. En daarvoor was het sinds 1961 niet meer gebeurd tegen België. Om maar aan te geven hoe uniek het is dat Nederland met dit soort cijfers op de broek krijgt. En telkens maar weer tegen die vermaledijde Fransen. Wat is dat toch? Voetbal in Frankrijk voor Nederland. Het is allemaal geen prettig huwelijk. Wel een vrije trap dus voor Nederland. Net buiten het 16 meter gebied. Als Memphis en Blind achter de bal staan. De 90 minuten er bijna op zitten. En Mariani heeft gecommuniceerd naar zijn vierde man. Dat er nog 4 minuten aan die 90 minuten gaan worden toegevoegd. Die 4 minuten zijn nu begonnen. En beginnen dus met die vrije trap. Memphis blijft er vanaf. Blind gaat het proberen. En Blind schiet de bal wel richting het doel. Maar er ook een meter of 7 naast en overheen. Dat is niet wat hij hiervan had gehoopt. Maar ook deze vrije trap gaat dus voorbij. Thuram dus in de ploeg gekomen. Speler van Nice. Ook al zo'n sterke controlerende middenvelder die het dit seizoen goed heeft gedaan in de Franse competitie. En dus nu zijn debuut maakt in het Franse nationale elftal. En de hele familie Thuram is aanwezig om dat heugelijke feit te vieren. Nog één keer de vlaggen de lucht in achter het doel van Sillissen. De meest fanatieke aanhang van Les Bleus en die vieren het feestje. Dit is een geweldige start van de kwalificatiecampagne voor de Fransen tegen de zwaarste tegenstander in deze pool met 4-0 winnen. Nou, dan is het ook weer duidelijk hoe de verhoudingen zijn in deze pool. Nederland moet gewoon zorgen dat het de andere wedstrijden gaat winnen tegen zeker landen als Griekenland en Ierland. Dat zijn op het eerste gezicht toch de grootste concurrenten voor die tweede plaats. Die is echt belangrijk achter de Fransen. Die zullen te sterk zijn voor de rest, zeer waarschijnlijk. Want die tweede plaats geeft dus ook recht op directe deelname aan het Europees kampioenschap van volgende zomer in Duitsland. Een eindtoernooi in Duitsland, daar wil je bij zijn. Daar heeft Nederland zoveel herinneringen van verloren finales tot gewonnen finales. Malen nog eens aan de bal. Weghorst legt hem klaar voor Malen, dat is de bedoeling. Maar Camavinga zit ertussen. En de sfeer in Stade de France wordt met de minuut beter. Het is echt een voetbaltempel hoor, dit stadion. Het wordt niet vaak genoemd als het gaat om mooiste stadions van Europa. Maar het hoort er zeker bij. En daar komt Thuram. Daar komt Thuram. Thuram met het schot in de handen van Sillissen. Die de bal nog eens snel kan meegeven. Maar daar toch maar even mee wachten op Malassia. Ja, het staat de Frans waar een WK-finale is gespeeld. Een EK-finale is gespeeld. De Olympische Spelen volgend jaar. De atletiek zullen worden afgewerkt. WK Rugby later dit jaar. Ook dat gaat een finale hier beleven. In dit stadion. Dat is ook genoeg geschiedenis al kent. Ondanks het feit dat het nog relatief nieuw is. Malassia krijgt de bal. Rechtsback dus. Gek genoeg. Malassia sinds het uitvallen van Geertruida. Hoe zal het met hem gaan? Na afloop gaan we dat vragen aan Ronald Koeman. Collega Jeroen Stekenburg zal dat doen. Maar dat zal ook moeten worden afgewacht tot de foto's. Denk ik om te zien hoe ernstig die spierblessure is bij Geertruida. 13 april is het Feyenoord AS Roma in de Europa League. Ja, dat wordt een race tegen de klok misschien wel voor Geertruida. Precies wat Feyenoord niet kan gebruiken. Balbezit voor Nederland. Nog eens in de derde minuut van de extra tijd. 4-0. Twee keer Mbappé. En Nederland probeert op zoek te gaan naar een doelpunt. Maar dat gaat het op deze manier niet vinden. Als Malassia een steekbal in gedachten had. Maar hem zo geeft op Menjal. Die heeft wel een paar reddingen moeten verrichten. Uiteindelijk heeft Nederland 3 keer op doel geschoten. Tegenover 8 pogingen van de Fransen. En de helft van die pogingen ging ook in het doel. Achter Jasper Sillissen. Die is er al 2. Bij Oranje na toch een periode van verbanning. Onder Louis van Gaal ongetwijfeld anders had voorgesteld. Sillissen die zelf niet vrij uitging bij de tweede tegengoal van de Fransen. Laatste minuut van de wedstrijd inmiddels. Met Malen die dus inderdaad goed invalt. En de bal nu ook prima klaarlegt op Klaassen. Weghorst wordt in de rug gelopen. En Mariani Keur kent nog een vrije trap toe aan Nederland. Eerst de supporters van de Fransen gaan al richting de metro in Saint-Denis. Nederland nog eens aan de aanval. Voorzet komt. Kopbal op een hand. En een penalty voor Nederland. Ook nog eens. Ja, die bal gaat op de stip. Een kopbal van Weghorst. En die komt op een uitgestoken arm. Geel komt er ook voor Upamecano. En toch de kans op een eretreffer. Hij kopt de bal van heel dichtbij. Weghorst op die hand van Upamecano. En die gaat, ja, die gaat omhoog. Het is zo'n instinctieve beweging van de centrale verdediger. Zo'n reflex van hey, hand omhoog. En daardoor krijgt hij de bal dus op zijn hand. En krijgt Memphis Depay de kans. Hij heeft nog 7 doelpunten nodig. Om weer dichterbij dat record te komen. Van topscorer aller tijden van Nederland zelf. Nou, dat krijgt hij dan nog. 5 jaar geleden was het Memphis Depay die in de Kuip in een zinderende wedstrijd tegen Frankrijk. In de extra tijd ook zo'n penalty mocht nemen. Toen met een Panenka het duel besliste. Dat was eigenlijk het symbool van de wederopstanding van Oranje onder Ronald Koeman. Dat is deze avond zeker niet. Gaat het ook absoluut niet meer worden. Maar hij kan wel een doelpunt maken. En dat wil hij natuurlijk wel. 4 minuten extra tijd zijn verstreken. Memphis achter de bal. Menja op de lijn. Mariani zegt tegen iedereen dat ze afstand moeten nemen. Buiten het doelgebied moeten plaatsnemen. Het zal de laatste actie zijn van deze toch wel vrij treurige avond voor het Nederlands elftal. Die misschien iets minder treurig kan worden. Als Memphis Depay de penalty binnenschiet. En hij doet dat niet. Maar uit de rebound ook niet. 2 kansen voor Memphis Depay om op 44 te komen. Maar het is nu eenmaal zo'n avond waarop niets wil lukken voor het Nederlands elftal. Zelfs niet de ultieme kans van 11 meter gaat er niet in. Mike Maignan houdt zijn doel schoon. Houdt de nul. En het laatste fluitsignaal klinkt nu van Maurizio Mariani. Het is een nachtmerrie voor het Nederlands elftal. En een valse start voor Ronald Koeman in zijn tweede ambtstermijn als bondscoach. Hij en zijn spelers worden afgedroogd in Parijs. In het Stade de France is de vice wereldkampioen Frankrijk met 4-0 te sterk. En zo begint deze kwalificatiecampagne richting het Europees kampioenschap. Toch met een enorme sof. Frankrijk-Nederland, we hadden er met z'n allen naar uitgekeken. Het loopt uit op een deceptie. Die eindigt in 4-0 voor Frankrijk. Dr. Anders, politicologie die toch maar voetbalcommentator werd. Armand Afsaroglu en collega Jeroen Elshoff, dank jullie wel. Oud-international analist Leon Stendler hier in de studio. Ja, we kregen nog een strafschop in de laatste minuut. Ja. En zelfs dan lukt het niet. Ja, dat is wel een kleine samenvatting eigenlijk van de hele wedstrijd, dit moment. Dan kan je nog een soort van eerherstel doen, toch nog een doelpuntje maken. En dan schiet je die bal eigenlijk slecht in. Memphis schiet hem eigenlijk niet heel ver van het midden. En hij is gewoon houdbaar. En dan ook in de rebound zelfs lukt het weer niet. Ja, dat is echt dat is het thema van vandaag. Het lukt niet. De ramp compleet. Ja, 4-0 dus. Uiteindelijk weet Nederland totaal geen vuist te maken, hè? Nee, uiteindelijk Frankrijk laat het wel gebeuren. Nederland mag de bal hebben. Ze kunnen best wel wat tikken heen en weer. Maar echt een vuist maken, dat lukt niet. En wat we in de eerste helft wel zagen, wat kansen die er werden gecreëerd, dat kwam eigenlijk de tweede helft ook niet meer. Ja, tot dat laatste moment met Weghorst die bal tegen de hand aankopt en waardoor je een penalty krijgt. Maar ja, meer is het niet geweest. Ik hoorde jou zeggen, ik haat deze penalties. Ja, ik vind het zo'n verschrikkelijke penalty. Omdat je... Ik denk vanuit verdediger, ik was een verdediger en ik weet hoe ik ook beweeg. En dat ik in de beweging, dus als je rent of als je springt, je kunt niet je armen langs je lichaam houden. En dan is de regel een onnatuurlijke houding. Maar voor mij is een onnatuurlijke houding dat als jij aan het rennen bent of aan het springen bent, dat je als een soort pinguïn je armen tegen je lichaam hebt. Dat doe je niet. Je bent een atleet, weet je. Dus het is heel logisch dat af en toe die armen een beetje ergens anders zijn dan langs je lichaam. En daar word je dan op bestraft. Ik snap wel dat er regels zijn, maar ja, ik vind het heel lastig. Nou, hij ging er ook niet in, dus... Mbappé maakte een paar minuutjes voor tijd nog, een typische Mbappé-goal. Moeten we dat dan maar zeggen? Ja, dat moeten we zeker zeggen. Dat was wel even een lesje. Hoe doet Mbappé dit? Die eerst hier blind voorbij slijde eigenlijk. Die trapt in zijn eerste schijnbeweging. Die viel Timber op de grond. Ja, precies. Die zag je gewoon door het beeld heen gaan. Timber die tot 3 keer toe hapt. En hij wacht tot het moment dat een speler eigenlijk zo'n grote stap zet en zo'n hap maakt, dat hij door de benen kan spelen. En dat is voor de keeper natuurlijk ook heel moeilijk. Ja, en hoe die dan afrondt, is zo geweldig. Het is echt genieten. Zo hard ook. Ja, niet te doen. Het is echt ongelooflijk. Ik wil even terug naar ook wat ik misschien wel een veelzeggend moment vond in de 58e minuut. Er was een afgeslagen hoekschop van Nederland. En binnen een paar seconden staat Frankrijk in de 16 van Nederland. Met ook nog een overtalsituatie. Dat is angstaanjagend. Ja. Ik kreeg een soort flashbacks ook naar die wedstrijd van Nederland tegen Turkije, waar we ook echt tot 3 keer toe dit soort momenten kregen. Dat je denkt, oké, hier zouden we van moeten hebben geleerd. En dan durf je dat tegen Frankrijk zo op te lossen, dat je gewoon 4-3 komt te staan met zoveel snelheid. Dan heb je geluk dat ze het uiteindelijk niet afmaken. Maar dat, er zat sowieso vandaag best wel wat naïviteit in de ploeg. En het is moeilijk omdat, ik noem het naïviteit. En aan de andere kant denk ik ook, het is ook de klasse en het niveau van Frankrijk. Het is ook gewoon een enorm niveauverschil dan, toch? Als je ziet hoe erg je soms voorbij wordt gesprint. Niet normaal. Dat is toch schrikken? Ja, dat is het ook. Dus het is enerzijds... tuurlijk, je zal... In sommige momenten zie je echt wel dat je ander gedrag kan vertonen. Ja. Dat je scherper kan zijn en slimmer kan zijn. Dat noem ik dan naïviteit. Maar aan de andere kant is het ook echt wel Frankrijk... dat met individuele klassen zoveel verder is... en zoveel volwassener is in een aantal situaties. Terwijl we eigenlijk in de tweede helft een heel mat Frankrijk hebben gezien. Ja. Want die dachten, ja, weet je, we staan 3-0 voor. Kijk maar even. Die Nederland in alle rust in de hand wisten te houden. Was Frankrijk op elke positie beter vandaag? Zo. Vind ik een goede vraag. Ja. Kan je één Nederlander opnoemen die beter was dan zijn directe tegenstander? Misschien is dat een betere? Nee, zeker niet. Pijnlijke constatering. Met nog 25 minuten te spelen kwam er een drievoudige wissel aan de kant van Oranje. Malen voor Berghuis, Blind voor de Roon en Klaassen voor Simons. Als we de eerste even nemen. Berghuis speelt bij Ajax op middenveld. Vandaag rechts buiten in Oranje. Koeman vindt hem ook een vleugelaanvaller. Ja. Zei hij ook van tevoren. Is dat dan ook een ongelukkige keuze? Inschattingsfout? Vind ik vandaag zeker. Als je zag hoe Berghuis aan het struggelen was op die positie. En daar gewoon echt tekort kwam in het fysieke, maar ook in de snelheid van handelen. Waarin ik hem dit seizoen wedstrijden op het middenveld heb zien spelen. Ook op het Champions League niveau, waar dat echt beter ging. En dus de keuze van, wat ik voor de wedstrijd zei, op allebei de flanken eigenlijk een middenvelder die eigenlijk niet van nature het veld zo breed willen houden en die diepte willen maken. Alhoewel Berghuis wel graag diepe runs maakt, maar ander soort gedrag vanuit het middenveld. Dus ja, dat vind ik geen sterke keuze van Koeman. En dan zie je uiteindelijk hoe Malen dat dan invult. Ja. Met veel meer power en snelheid en automatische diepgang en de actie willen maken. Ja, dat pakte nu veel beter uit. Is dat dan een lichtpuntje, Malen? Ik vond het wel. Ik vond het ook fijn om hem wel... Hij komt echt wel uit een periode waarin het niet zo lekker ging. Het is fijn om hem weer een beetje te zien spelen met vertrouwen. En de acties die hij maakte, die lukte eigenlijk. En die bracht echt wel energie. En daar kon ik wel van genieten vandaag. Eén klein lichtpuntje was dat. Voor de rest een deceptie. We gaan even luisteren naar de aanvoerder Virgil van Dijk. Die zoekt naar een verklaring. Ja, als je na 7 minuten 2-0 achter staat, dan wordt het een hels karwei natuurlijk. En, het is gewoon slecht. Slecht hoe beginnen. Uiteindelijk loop je achter de feiten aan. En ja, we spelen natuurlijk met de kwaliteit die ze hebben een vrij eenvoudige wedstrijd. En, dat is iets wat we zeker moeten bekijken. Het is zo moeilijk om zo na een wedstrijd zo kort al gelijk een analyse te geven, maar... Ja, de wedstrijd na 7 minuten, als je al 2-0 achter staat na 7 minuten, dat is natuurlijk gewoon balen. Wat zegt je gevoel? Is dit de meest kansloze, meest slechte avond die je ooit in Oranje shirt hebt beleefd? Weet ik niet, het is moeilijk om te zeggen. Maar wat ik zeg, ik denk dat we nog wel een paar 50-50's hadden in de eerste helft. Kansjes bedoel je? Ja, maar ook weer niet echt overtuiging. En wat ik zeg, als je 2-0 achter staat, dan is het een flinke tik. En om daarvan te kunnen herstellen, dat hebben we geprobeerd. Maar ja, we kwamen er gewoon niet aan. En ik denk, de duels werden ook niet gewonnen. Veel te makkelijk balverlies. En dat is iets wat Frankrijk, zoals je ziet, heel snel kan afstaffen. Was het naïef van jullie kant? Veel ruimtes, hè? Je bent aangeslagen door de week heen. Een hoop spelers kwijtgeraakt. En dan speel je best wel open. Dan is dan betonvoetballen, dichtbouwen niet veel verstandiger? Nou, open. Ik denk dat als we de bal hebben, dan zijn we open inderdaad. En dan mag je hem niet te makkelijk verliezen. En dat gebeurt bij de eerste goal. Nou, de tweede goal is een spelervatting waar we naar moeten kijken. Ik heb geen flauw idee hoe dat eruit zag. De rest is ook uit balbezit, balverlies. Maar jullie zijn zo'n lange reeks ongeslagen. En nu gaat het zo snel zo mis. Ja, dan kan je toch niet anders dan denken van... heeft dat niet iets te maken met dat jullie anders zijn gaan spelen? Ja, nou ja, dat kan je zeggen nu. Er kunnen meerdere factoren zijn waarom we gewoon vandaag slecht hebben gespeeld. En dat is iets wat we moeten bespreken. En het klinkt allemaal heel cliché, maar dat is wel zo. En ik denk dat we dat ook zeker vanaf vanavond en morgen sowieso gaan doen. En dan moet het veel en veel beter ook tegen Gibraltar. Want dat is natuurlijk ook gewoon... Die we gewoon goed moeten spelen en winnen. Dus daar is de focus dan nu op. Maar dat deze avond teleurstellend is duidelijk. Dank je wel. Ja, Van Dijk wilde het niet zeggen, maar was dit dan de meest kansloze wedstrijd die jij in de laatste jaren hebt gezien van Nederland? Nou, ik moest wel heel hard nadenken van welke slechte wedstrijden kan ik me herinneren. En ja, ik refereerde er net al even aan die wedstrijd tegen Turkije. Volgens mij was het toen ook met rust al, stonden ze 3-0 achter. Dat was ook heel, heel slecht. En uiteindelijk hebben ze daar nog 4-2 van weten te maken. Maar ik weet dat... Dat spelbeeld toen, was niet best, ja. Nee, precies. En ook in de counter zelf een corner te hebben gehad. En het gevoel wat ik toen had, herken ik wel een beetje hier. Maar... 3 doelpunten toen van Burak Yılmaz. Ja. We kennen hem tegenwoordig een stuk beter. Even terug naar het Nederlands elftal. We hoopten op Xavi Simons die wat ging laten zien. Heb je iets gezien? Iets, ja. Nee, ja, maar in de eerste helft, toen het eigenlijk nog niet zo lekker liep bij Nederland, een aantal momenten dat als hij de bal had, dat hij wel iets wist te creëren en wel een actie durfde te maken en uiteindelijk een goede voorzet afleverde om tot kansen te komen. Dus er kan wel meer van hem dan aan de andere flank. Ja, om zo maar te zeggen. Meer moeten we misschien ook niet van hem verwachten op dit moment in zijn carrière in zo'n wedstrijd. Ja, ik denk... Nee, ik bedoel, hij had in Frankrijk misschien wel wat willen laten zien natuurlijk. Ja, eens. Nee, maar als je kijkt naar hoe de rest van het team ook opstond, het waren er weinig die stand wisten te houden. Even vooruitkijken, geen man overboord. Hè? Als je tweede wordt in de pool, dan plaats je je ook rechtstreeks voor het EK. Moeten we ons na deze wanprestatie zorgen maken in een groep met Gibraltar, Griekenland en Ierland? Nee, het is echt... Kijk, dit Frankrijk is natuurlijk echt van een kaliber. Dat komen we niet meer zo snel tegen. Dus Nederland moet gewoon makkelijk tweede worden. Dus ik maak me daar geen zorgen om. Daar moeten we misschien ook realistisch in zijn. Dat Frankrijk een wereldteam heeft, tweede van de wereld is. En ook nog eens wissels in weet te brengen. Waar wij misschien wel van moeten heel bedromen. Erg jaloers op zijn. Ja. Maandag Gibraltar. Is het dan hopen dat Gakpo en De Ligt bijvoorbeeld hersteld zijn van die buikgriep? Of moet in Nederland als B-elftal ook daar makkelijk van kunnen winnen? Allebei ja. Nee, ja, ik hoop natuurlijk wel dat die mannen weer fit zijn en dat je keuzes kan maken die je eigenlijk zou willen maken, had willen maken als Koeman zijnde. Maar ja, dat weten we van eerdere wedstrijden tegen Gibraltar. Kijk, je kan ook met 3 spelers achterop gaan spelen en een linksback neerzetten die eigenlijk linksbuiten is. Ja, dan wil je de wedstrijd ook wel. Dus ja, eigenlijk, het is lekker om je weer vertrouwen te gaan tanken. En aan de andere kant zou je een iets betere tegenstander willen, zodat je echt aan je speelstijl kan werken en je posities en je samenwerking. Want dat hoeft dan weer niet. Zeker niet thuis tegen Gibraltar. Malen in de basis? Zou het wel leuk vinden. Ja. Heeft hij misschien wel verdiend vandaag. Ja, zeker. Goed, dankjewel Leone Stendler over het Nederlands elftal. Dat is vandaag met 4-0 kansloos verloor tegen Frankrijk in de eerste kwalificatiewedstrijd voor de eindronde volgend jaar in Duitsland. Maar er was meer sportnieuws vandaag. Wielrenner Wout van Aert heeft een week voor de Ronde van Vlaanderen de E3-prijs gewonnen. Van Aert was in Harelbeke de snelste van een chique kopgroep. Hij versloeg Mathieu van der Poel en Tadej Pogacar in de sprint. En er was meer succes voor Jumbo-Visma, want in de 5e etappe van de Ronde van Catalonië ging de winst naar Primoz Roglic, de Sloveense ploeggenoot van Aert. Die was bij de aankomst bergop net wat sneller dan Remco Evenepoel. Kunstrijdster Lindsay van Zundert heeft bij de WK in Japan niet kunnen imponeren in haar vrije kuur. Door enkele foutjes bleef ze ver verwijderd van haar persoonlijke record, waardoor van Zundert genoegen moest nemen met de 22e plaats. Ik heb zelf nog niet echt teruggekeken, maar ik weet natuurlijk wel dat sommige sprongen niet helemaal, of ja, nog een klein stukje misten. Ik denk dat het meer lag aan een afsprong, denk ik. Ik heb in ieder geval gevochten tot het einde en ik was in ieder geval blij dat ik niet viel. Ik heb in ieder geval heel erg van genoten. Positief afsluiter. Bayern München heeft een nieuwe trainer. Thomas Tuchel is de opvolger van Julian Nagelsmann. Die moest vertrekken omdat Bayern naar de tweede plaats is gezakt in Duitsland. Tuchel zelf werd eerder dit seizoen ontslagen bij Chelsea. De grootste zege van vanavond in de EK-kwalificatie was voor Frankrijk. Maar ook België is de kwalificatie goed begonnen. Dankzij een hattrick van Lukaku wonnen de Belgen met 3-0 van Zweden. Geen doelpunten dus van Ibrahimovic. En in de pool van Oranje won Griekenland met 3-0 van Gibraltar. Het zijn mooie tijden voor wielerliefhebbers. Volgende week wordt de Ronde van Vlaanderen gereden. Een week later staat Parijs-Roubaix op het programma. In een aanloop daarnaartoe is de E3-prijs een belangrijk meetmoment. Daar bleek vanmiddag opnieuw dat het met de vorm van de toppers wel goed zit. Tadej Pogacar, Wout van Aert en Mathieu van der Poel deden nauwelijks voor elkaar onder en reden met z'n drieën naar de finish in Harelbeke. Het wordt een tweestrijd tussen de grote twee, Van Aert of Van der Poel. Van Aert die een half wieltje voor ligt, maar Van der Poel kan die nog eens komen. Nog een late versnelling van Mathieu van der Poel, of is het ooit Van Aert? Van Aert pakt hem met heel veel bravoure. Wint hij zijn derde E3 Haarlembeke. Alsjeblieft. Wow! Winst dus voor Wout van Aert, die eindelijk het antwoord heeft gevonden van hoe hij Van der Poel kan kloppen in een sprintje. Ten eerste, van ver al beslist dat ik me gewoon in mijn sprint zou richten. Ik heb geprobeerd in de finale. Denk ik dat het niet aan mij was om het merendeel van het werk te doen. Dus ik heb het gewoon een beetje in gang gehouden. Maar ik had eigenlijk liever gehad dat er iets meer druk kwam van achteruit. Dat de snelheid eigenlijk hoger bleef om richting de sprint te gaan. Dat was niet echt het geval. Dat maakte dat toch vanaf beperkte snelheid begon. Deze keer van ver aangezet en dan kwamen ze niet over. En dan win je. Er was veel te doen in België van over jou. Dat je maar weer eens moest gaan winnen. Zat je dat dwars? Ik begrijp het uiteindelijk wel. Ik bekijk het een beetje als compliment. Ik bedoel, dat er zoveel verwachtingen rond mij zijn, wil zeggen dat ik toch al wat bewezen heb in het verleden. Dat is enigszins mooi. Langs de andere kant is het niet zo makkelijk dan mensen denken. Zeker omdat de afgelopen weken niet altijd vlekkeloos verliepen, doet dat dan wel extra deugd om het gewoon een keer te laten zien en niet elke keer te moeten antwoorden. Mathieu van der Poel kwam een fietslengte tekort voor de zegen, maar ook hij spreekt van een goede generale repetitie voor de Ronde van Vlaanderen. Ja, uiteraard had ik graag gewonnen, maar ik denk niet dat ik heel teleurgesteld kan zijn. Ik voelde mij onderweg heel goed. Lekker gekoerst en uiteindelijk kom ik net iets te kort in de sprint. Je begon er vroeg aan. Ja, ik wou harde en lange finale vandaag om nog eens echt die prikkels te hebben voor volgende week. Het is iets wat ik graag doe en deze koers leent zich er nog meer toe dan de ronde om van ver te koersen, omdat het allemaal zo snel elkaar opvolgt. Wat heb je geleerd over jezelf en de tegenstanders vandaag? Ja, ik kijk eigenlijk meer naar mezelf dan naar de tegenstand en ik was zelf gewoon goed in orde. Het is alleen jammer dat na de beslissende zone nog zo lang en schuimend op naar de finish was, dus daar kon ik eigenlijk niet echt heel veel meer mee doen. Dan weet je al van ver dat het sprinten gaat worden en daar was ik net niet sterk genoeg meer. Op naar de volgende ontmoeting tussen Van Aert en Van der Poel. En die is zondag 2 april in de Ronde van Vlaanderen. Morgenavond vanaf 10 uur hebben we ook nog een uurtje langs de lijn met Dionne de Graaf. We gaan natuurlijk de day after Nederland-Frankrijk bespreken. Echt zin in. WK kunstrijden Saitama. Vandaag de finales mannen en ijsdansen. Morgen dus eigenlijk. De MotoGP sprint race is om 4 uur in Portimao. En we hebben ook nog een reportage over het NK Padel. Zeer populaire sport tegenwoordig. Tennisser Botik van de Zandschulp heeft met de nodige moeite de derde ronde bereikt van het Masters toernooi van Miami. De tennisser versloeg in de tweede ronde in 3 sets de Australiër Alexei Popirin. 4-6, 7-6 en 6-2. Gaan wij hier op NPO Radio 1 verder met Het Oog op Morgen met Shaila Sital Singh. Ik zeg goedenavond, bedankt voor het luisteren. NPO Radio 1. Nachtzuster. Waarom zijn we vanaf de andere kant van de wereld met garnalen aan het slepen? Domme vragen bestaan niet. Een vogelhuisje, is het beter om daar een stokje onder het ingangetje of juist zonder stokje? Geen zoektocht is te gek. Zeg, Nachtzuster, ben je er nog? Ja. Nachtzuster Astrid de Jong biedt hulp en verbindt luisteraars met vragen en antwoorden. Dat is mooi met dit programma, dat er altijd mensen met verstand wakker zijn. Max Nachtzuster. Op NPO Radio 1. Dus ik vroeg me af wat de tijden dan zijn. Komende nacht van 2 tot 6. Wie luistert, weet meer. Ster. Bij de VriendenLoterij gaan alle geldprijzen er deze maand 2 keer uit. Ga nu meespelen en maak direct kans op 25.000 euro. Ik wens u 2 keer zoveel geluk. Ga naar vriendenloterij.nl en speel mee. 18+, speelbewust. Het spoor bijster. Of het juiste spoor. In zaken ligt het dicht bij elkaar. Daarom helpt ACT Fort met het nemen van de beste beslissingen. Kies de specialisten in vastgoed en ondernemingsrecht. ACT Fort Advocaten. Beslist beter.